Sunnuntaina 19. kesäkuuta tehdyssä Puhujankulman jaksossa käsiteltiin jakson alussa Applen julkistuksia WWDC:ssä. Tässä segmentissä Puhujankulman panelistit esittivät mielipiteitään sekä väittämiä, jotka olivat heidän omiaan. Väitteet eivät kaikilta osin perustuneet siis faktoihin, vaan esimerkiksi epävarmoiksi paljastuneihin lähteisiin. Puhujankulman tuotantotiimi pahoittelee asiasta koitunutta mielipahaa. Minä olen Pörni, ja tämä on Puhujankulman palautejakso. Nörtit leikkii. Se on yltiäinen keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hoi! Se on, taas meidän sanoi sunnuntai. Se ei ole sunnuntai, vaan se on tiistai. Ja Puhujankulman extra special happening jakso ikinä. Palautteita tuutin täydeltä. Toisaan, jos odotat tässä jaksossa kuulevasi jotain Nokian mullistavasta uudesta laitteesta, niin tämä on väärä. Kuuntele ensi sunnuntaina Puhujankulmaa. Tämä on palautejakso ja palautteita ei ole kivaa koskaan käsitellä yksin, vaan kaksin, jotenka otetaan yhteys suoraan Pukkilaan. Siellä on Henrikki paikalla. Tervehdys. Huhut kertoo, että mä en saa enää ikinä olla Puhujankulmassa. Joten... Ai niin joo. Hei hei. Mä kanavoin nyt Erkkaa. Hei, mä ostin justiinsa iPadin. Ui. Hei, mä ostin justiinsa toisen iPadin. Might peak. Joo. Nyt mä ostin kolmannen iPadin. Ja kaksi MacBook Airia. Itse asiassa iPadia menee tuommoiseen tahtiin, että niitä menee varmaan niin kuin tälleen. Me joudun myöskin kanavoimaan Erkkaa sen takia, että meidän ekassa jaksossa, mitä palautteita me käydään läpi, niin mä en ollut mukana. Sä oot ollut siinä mukana. Mutta tosiaan, nyt on tarkoitus käydä tässä ihme lähetyksessä läpi meidän palautteita. Pahoittelut siitä, että jaksot ovat venähtäneet niin pitkäksi, tämä on taas hyvä tekosy, niin ei olla keretty käymään läpi näitä palautteita, mutta sitten taas mun mielestä on hyvä antaa näille aikaa myös näille palautteille. Joten nyt toivotaan, että tämä on teidän aikanne. Annetaan vielä vähän aikaa. Annetaan vielä. No nyt on aika. Nyt ei enempää. Älkää enää laittako palautetta. Ainakaan jakson numero 199, johon menemme ensimmäisenä. Jakson nimi oli Älä ole tyhmä. Yritän itse muistella jaksoa taaksepäin, mutta jaksossa silloin puhuttiin tästä nanosimistä ja sitä myös kännyköistä. Kännyköistä puhuttiin siinä mielessä, että meikäläinen heitti silloin tämän, että minkä takia nämä kännykät on niin pirun ohuita, miksi niistä voi tehdä paksumpia. Niin saa silloin paremman akun esimerkiksi, koska tämä akun kesto yleensä näissä nykypuhelimissa on se akilleen kantapää esimerkiksi. Hiskiboy pistää palautetta. Mietin ihan samaa, mitä Pörni sanoi, miksi puhelimen pitää olla liian ohuita ja silloin ei mahu kunnon akkua ja käyttöaika lyhenee. Nyt kaikki voisi jo lopettaa sen liian ohuiden laitteiden tekemisen keskittyä siihen, että saadaan isompia akkuja ja se tekee laitteesta mielekkäämpiä. Voit koko päivän striimata musaa Spotifysta taikka striimistä podcasteja, kuvata Bambuserin rockikonserttiin YMS ja elämä rulettaisi ihan kybällä. Jotenkin tälleen varmaan Hiskipoisen sanoisi. Mä oon edelleen tässä samaa mieltä Hiskipoin kanssa, vaikka Erkka on edelleen eri mieltä. Mä en oikein ymmärrä Erkan pointtia siinä, että jos tehdään paksumpi, niin se on pakko tehdä muovista. Onko sulla tähän joku... Miksi sä voit tehdä alumiinista paksumpi? Jos mä katson tätä mun MacBookia, MacBook Prota tässä, niin eikö tää niinku tehty alumiinista on paksu ja tässä on hakku? Mä ymmärrän. Minä olen sitä mieltä, että joo, ihan jees. Meillä on Erkan pointtia tässä oli, että paksuja puhelimia löytyy kyllä kaupasta, mutta kauppa ilmeisesti käy niihin luikkuihin saa batteripäkin ympärille tilaus vaan vetämään. Isot akut johtavat myös materiaali- ja paino-ongelmiin, sillä suuri tilavuuksista koteloa ei voi tehdä metallista lasista, vaan natisivasta muovista. ei mä nyt niin paksua tarkoita. Mä nyt tarkoitan, että se pitää olla kilon akku, mutta jos vaikka puoli senttiä, mun mielestä siis... en mä tiedä akkuteknologiasta niin paljon, että riittääkö puoli senttiä tommosen kännykän pituudelta, jos siihen laittaa vähän enemmän, niin saa, kuinka paljon sillä saa lisää akkutehoa. Mutta... Mä oon kyllä mun periaatteessa ihan samaa mieltä siitä, että siis laitteiden ohuudesta on tehty, meille muuten tuli justiinsa... Muuten tuli justiinsa lisää palautetta. Hienoa. No niin. Se on jopa hyväksyt. No niin. Ei kuitenkaan tähän 199. Ei, se tuli siihen meidän parhaaseen jaksoon. siis siitä on tehty markkinointijuttu, että nämä on vähän itseään täyttäviä ennustuksia, niin kuin usein tällaiset markkinointijutut, että joo, totta kai ohuempi laite oli varsinkin yhdessä vaiheessa, sehän oli todella iso ja tärkeä juttu, koska ne oli sellaisia matkalaukun kokoisia ja kännykät myöhemminkin oli aika paksuja ja muita, mutta sitten kun mennään siihen, että se mahtuu taskuun ja usein sä et kuitenkaan halua taskussa pitää toista laitetta tai mitään muuta, esimerkiksi avaimia, koska sitten se naarmuttaa sen koko hoidon, niin jos se mahtuu taskuun, niin mun mielestä siinä mennään, siinä on se raja, että sitten se on tarpeeksi pieni, sitten sitä tilaa voisi käyttää hyväksi muilla tavoilla, eikä väkisin niin kuin pelkän mainoksen takia tehdä sitä ohuemmaksi ja ohuemmaksi, ja tässähän tullaan just siihen, että nämä on aina hankala tietää, että mikä muna söi kanan vai söikö kanan munakasta, kun jos tehdään siitä markkinointijuttu, että tämä on näin ohut, niin sitten se on semmoinen, mitä ihmiset tavallaan oppii hakemaan laitteesta, että no, mutta mä olen kuullut, että se on tärkeää, että se on ohut, niin sitten tavallaan se markkinointi rupeaa toimimaan itsensä kanssa sille ringissä, että sitten ihmiset rupeaa etsimään niitä ohuimpia laitteita, vaikka sille ylimääräiselle ohudelle ei olisi enää mitään niin kuin käytännön perustetta. Että siis... Minusta laitteilla on semmoinen täydellinen koko, ja se täydellinen koko voi olla eri ihmisille erilaisia, mutta kyllä niin kuin minusta kännykät voisi ihan hyvin olla vähän isompia, ja vaikka vähän painavampiakin, koska sitähän se, jos lisätään akun kokoa, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se painaakin vähän enemmän. Ei ihmiset niin hentoja ole, etteikö ne kestäisi hieman painavampiakin puhelimia. Se on tätä uusi avuttomuutta. Niin, koska se on myös toinen tällainen itseään ruokkiva markkinointiteesi, että tämä on kevyt. Se oli tosi iso juttu silloin, kun paino monta kiloa, että hei, nyt tämä painaa vaan muutaman 100 grammaa. Ja nykyään muutama 10 grammaa, niin tulee, että missä kohtaa jo mentiin sen yli, että se on vaan itse tarkoituksellista. Niin, ja on nyt tullut näitä raportteja myös siitä, että kun tulee uusi kännykkä, niin koetaan, että se on liian kevyt, sitten tulee heti lelumainen. Niin. Tulee liian kevyt. Niin. No joo. Mutta se on, mun mielestä se on ihan luonnollista tällaista niin kuin kultaisen keskitien hakemista, että ensin oli liian painavia, nyt me mennään vähän ehkä pitkälle toiseen suuntaan, ja sitten se varmaan palautuu vähän takaisin ja löydetään se, niin kuin, se paras alue, että mistä saadaan paras hyötysuhde painavuudelle, koolle ja sitten taas käytettävyydelle. No se on totta, ja täytyy myöntää, että prosessorit menee eteenpäin, ja suurin syy tällä hetkellä on nimenomaan se iso näyttö, joka syö hirveästi akkua, kun se on päällä, ja oman kännykät, ne on muuttunut muutenkin. Se on pelkästään se akku, joka siinä pitäisi olla isompi. Mutta kyllä mä nauriskelin tuossa, kun vaimo just kertoi, kun hänellä on tämä duunipuhelin Nokian joku perus Chibula Chabula latauksella 1 viikko. Joo. Niin kuin, viikko, oliko ne oikeasti tuommoiset? No oli ne semmoisia. Mä en muista enää tuommoista aikaa. Meidän nörttivalveutuneille yleisölle tämä voi olla hieman... turhaa, mutta jos nyt jollakin ei ole tullut mieleen, niin nykyisin näissä varsinkin älypuhelimissahan on se, että niissä oletuksella on kaikki hilpattimet päällä koko ajan. Ja mä oon huomannut, mullakin oli jonkun aikaa tuossa Nexus Oneissa kaikki päällä, jonkun aikaa mä sain sillä niinku sen puolipäivää akkukestoa. Ja sit mä tajusin, että hei, täällähän on vipuja ja vääntimiä, jolloin mä saan nämä kilkattimet pois, mitä mun ei tarvi käyttää. Mikä pitkään oli Androidin etu esimerkiksi iPhonein yli. iPhone on kyllä ottanut sen edun kunnioitettavasti takaisin, tai siis ottanut kiinni siinä suhteessa. mutta huomasin, että nykyään mä menen tuolla akulla, niin kun, jos mä en ole reissussa, mä menen sillä ihan kevyesti 2 päivää, ja jos mä oon reissussa, niin menee sen 1 päivän. Kyllä joo, mä just tässä tarkkailin omaa akkuani, joka on mulla on otettu ennen töihin lähtöä, eli 8 paikkeilla joskus irti, ja yli puolet on vielä, nyt ei ole synkka päällä, mutta kyllä meikälläkin tietysti käyttää niin paljon erinäköisiä applikaatioita tuossa, että sehän siinä on syy, mutta... Laittakaa VIP-stalkit pois, jos ette niitä käytä. Pitää, joo. Sellainen Master Switch pitäisi ollakin joku semmoinen, missä sä oot niin kuin määritelty, että mitkä applikaatiot sä haluat kytkeä esimerkiksi pois, ja sitten jos sä painat siitä, niin se kytkee just nimenomaan ne pois. Se voisi olla nöpärä. Androidissahan on hyvä, kun tuossa on, voi laittaa heti etusivulle ton widgetin, mihin voi laittaa, että GPS pois ja Wi-Fi pois ja se on tuota, synkkauskin pois tarvittaessa. Joo, ja jopa itse asiassa koko 3G:nkin pois välillä. Sekin on ihan hyvä pointti, sitä tarvii aina. Sitä mä aina miettinyt, että kuluttaako se enemmän akkua, jos se katkaisi sen ja sitten se aina avaa sen uudestaan vai se, että se on koko ajan päällä? Se on mielenkiintoinen kysymys. Mä, jos mä oon reissussa ja esimerkiksi mä oon bussissa, tykkään kuunnella podcastia, mutta haluan, että akku kestää varmasti loppuun asti, koska useampi tunti bussissa istuminen ilman podcastia tai äänikirjaa on aika tuskaa, niin siinä, mä laitan sen yleensä sitten lentokonemoodiin. Ja aivan, se säästää ainakin Nexus Oneissa, se säästää akkua. Siis kyllähän sen Kärkikin sanoi, että se säästää akkua, mutta se on ollut mulle aina, tai no ei se nyt enää, mutta silloin kun mä rupesin tekemään sitä, niin se oli mulle pieni järkytys, kuinka holtittomasti se säästää akkua. Että kyllä toi lentokonetilassa varmaan tuokin menisi sen lähemmäs viikon. Eli siis tämä on faktaa, lentokoneet säästävät akkua. Kyllä. Muistakaa tämä. Toinen palaute, mikä tuli, koski sitten tätä simmejä, eli silloinhan puhuttiin siitä, että Apple olisi tuomassa nanosimmejä, josta mä olin kyllä hyvin pitkälti sitä mieltä, että ei edes sitä mikrosimmejä. SPH pistää palautetta, että kaikista paras askel simmien suhteen olisi siirtyä softasimmiin. Toki tämä olisi hyvä asia kuluttajalle vain, jos toteutus takaisi loppukäyttäjälle yhtä kätevän liikkuvuuden kuin SIM-kortin vaihto. Toisin sanoen käyttäjä voisi aktivoida kautta siirtää puhelinnumeronsa lennossa mihin tässä puhelimeen. Joo, tämä on hyvä pointti. Valmius tähän ja käytännön suunnitelmia on ollut jo vuosikausia puhelinvalmistajille, mutta operaattorit ja SIM-korttivalmistajat ovat pistäneet vastaan tiukasti. Kontrollipisteen menetys pelottaa. Joo. Hetkinen, SIM-korttien valmistajat. Tekeekö SIM-korttien valmistajat mitään muuta kuin SIM-korttia? Onko se mennyt tehdä sen? Me valmistetaan vain SIM-kortteja, ja jos SIM-kortit kuolee, damn! Me ei tehdä mitään enää. Mä luulen, että ne tulee siltä samalta tehtaan linjalta kuin ne kaikki muutkin osat kännykkään. Kortit pois! Samalla menevät samaan työttömyysjonoon kuin TV-lupatarkastajat, nämä korttien valmistajat. Sen justiinsa Apple, mä en tosiaan ollut tässä jaksossa, niin mä en tiedä ihan tarkkaan mistä, mutta eikö se nimenomaan se Applen alkuperäinen microSIM-idea ollut justiinsa se, että se olisi softapohjainen se itse aktivointi, en muista tarkkaan. Mutta jotain tuollaistahan oli, ja silloin me ainakin oltiin aika vahvasti sitä mieltä, että sitä ei pysty käytännössä toteuttamaan sillä tavalla, että se jättäisi kuluttajalle sen lopullisen päätäntövallan, koska yhtiöt eivät halua. Niin, tuohan meni siis sillä tavalla, että tuo mikrosimmi, sehän oli edelleen sidottu määrättyyn operaattoriin, mutta se pystyi aktivoimaan siis sinne. Se oli tuossa iPadissa, okay. Jossa voit aktivoida sitten sen dataliittymän siinä käyttöön, sillä hän ei voi soittaa, mutta tämä softasimmi on sitten semmoinen, että ei olisi ollenkaan mitään, mutta tosiaan tämä pointti, miten vaihtaa sitten, koska joskus tulee tämmöinen tilanne, että sulla on vaikka akku loppu tai jotain muuta, vasta voisit käyttää kaverin puhelin, tai mikä mun mielestä on nyt tällä hetkellä muutenkin ongelma, mistä mä silloin laitoin pointtia, kun Merkan kanssa tästä juteltiin, se, että me tehdään vielä pienempiä simmejä, kun kaikki ei kuitenkaan siirry käyttämään sitä pienempää simmejä. Sitten kun sulla menee se kännykkä hajalle, ja sulla on se vara kännykkää, niin sä et saa sitä saakeli simmiä siihen toiseen puhelimeen. Erkka sanoi, että menet siihen lähimpään liikkeeseen, mutta en mä nyt siis keskellä viikonloppua tai sunnuntaina, kun sun kännykkä menee haille, niin sun täytyy sen takia mennä hakemaan uusi SIM-kortti. Tai että sulla olisi ne kaikki maailman adapterit valmiina jossain takataskussa, että jos tarvii siirtää tuohon Nokian puhelimeen, niin siinä pitää olla toi tavallinen, tai sitten tuohon vanhaan 3GS:ään, siinä on taas tämä mikrosim. Ei, herra jumala sentä, taas nousee niin, kylmät väreet. Mehän usein, tai ainakin minä usein kuulutan nimenomaan standardoimisen puolesta. Tämä on standardo, niin sitten se toinen puoli, että jos jostain tulee todella vahva standardi, niin siitä on hankala luopua, vaikka sitten olisikin siihen joku hyvinkin painava peruste. Hyvänä esimerkkinä mun mielestä esimerkiksi se IPv4. Meillä on aika painavat syyt siirtyä siitä pois, mutta se on niin vahva standardi, niin tiukasti kiinni meidän kaikessa infrastruktuurissa, että hankalaksi menee. Ja SIM-kortit on, se ei ole ihan samalla tasolla IPv4-järjestelmäreitittimien kanssa, mutta kuitenkin niin pitkään ollut vahva standardi, että siitä eteenpäin siirtyminen on hyvin haastavaa. Tuo on totta. SPH myös antaa palautetta, ja kyseessä jaksossa kysyttiin meidän rakkaalta kuuntelijoilta heidän versioita, miten he backuppaavat tavaroitaan, eli siis dataa ja muuta vastaavaa. SPH jatkaa backupista oma setupi. Kaksi riittävän isoa USB-kovalevyä, joista toinen on aina kotona ja toinen muualla, esimerkiksi töissä. Jotakin jää talteen, vaikka talo palaisi. Nämä synkataan R-synkillä. YMMV, okay. Aina säännöllisin väliajoin. Tämän lisäksi vielä Time Machinella kaikki kotinassille. No siinä on aika tommoinen niin kuin järeä backup-systeemi. Nostan hattua, tuohon pitäisi itsekin päästä. Sullahan Henrik on muutamia USB-levyjä. Ja mulla on USB-levyjä ja sitten mulla on verkkolevy jossain Saunalahden datacenterissä. Niin joo, aivan. Mutta siihen on, mä en muista kuka sen oli alun perin kehittänyt tämän 321 varmuuskopiointijärjestelmän, mitä itsekin toteutan. Kolme kopiota kaikesta, ainakin kaikesta tärkeästä, jotka on kahdella eri medialla. Eli ei kahta, jotka on sisäisellä kovalevyllä, tai ylipäätään kovalevyllä. Että kovalevy ja DVD tai kovalevy ja USB-tikku tai kovalevy ja jokin muu, mitä nyt mieleen tulee, joista yksi on toisessa, sijaitsee jossain muualla. Okei. Ja itse toteutan tätä kyllä, mulla on tärkeimmät asiat, niistä on kolme kopiota, yksi on tietysti koneessa, yksi on USB-tikulla tai DVD-llä. Mä poltan jonkun verran vielä DVD-täkin. Sitähän aina jotkut ihmettelee, että kuinka mulla on täällä CD-tä ja DVD-tä kauhean määrä. Kyllä mä niitä käytän. Ja sitten vielä kopio siellä verkkolevyllä, joka on, että jos pukkilaan pamahtaa ydinpommi, niin sitten minusta jäävillä höyryillä on kuitenkin vielä varmuuskopio. Se on aina positiivista ja se on ehkä tämä worst case skenaario, mikä siinä on. Mullahan tietysti tekee luonnollista lisävarmuutta tämä, kun mulla on erikseen studiotila. Niin jos mun koti palaa, niin mulla on edelleen studio. Jos studio palaa, mulla on edelleen kotonakin asia. Että, no monilla ihmisillä tämä tietysti voi toteutua työpaikan kanssa. Nimenomaan, mutta tuo on ihan hyvä pointti, että työpaikallehan voi ihan hyvin viedä myös niin kuin omaa henkilökohtaista dataa talteen. No on aina tommosia pointteja, mikä tulee esimerkiksi niin monemaan jossain tulipalasta ja muista, ne tuntuu aina niin kaukaisilta, mutta sitten tietysti kun se tapahtuu, no okei, se on sitten tosiaan mikä data siellä nyt on aina tärkeää, että se, että kotipalo ja meni koko omaisuus, mutta onneksi mulla on nämä valokuvat, mutta ehkä sekin lohduttaa. Ja siis ja voihan olla siis tärkeä töitä, mä sitten sanoin, että kaikilla on pelkästään valokuvia, vaan siis tehdään tuotannollisia töitä ja muuta vastaavaa, ja sitten jos ei yhtään rahaa, niin ainakin ne työt säilyy, jotenka sitten pystyy jatkamaan työtä ja tekemään rahaa ja rakentamaan uuden talon. Se, ja siis, jos ei ole vakuutusta. Se, minkä takia mä en noita automaattisia systeemejä myöskään suosi, mutta totta kai ne, jotka suosii, niin hyvä vaan, on se, että ne kohtelee kaikkea dataa samanarvoisena. Mulla on kovalevy täynnä dataa, joka ei ole niin olennaista, että se tarvitsisi olla joka paikassa tukkimassa levyjä ja viemässä tilaa. Että osa datasta on semmoinen, että jos nyt studio palaa ja täällä on joku tiedosto, mikäköhän nyt olisi hyvä esimerkki. Täällä on esimerkiksi edellisen podcastan käsikirjoitus, niin se nyt ei mua kauheasti jää haittaamaan. Niin sekin on tapa optimoida varmuuskopiotilan käyttöä. Joo, no se on totta, koska sitten taas helpoin tapa, tai siis se, niin no, helpoin huolettomin tapa on vetää aina kaikki joka paikkaan, mutta siinä tulee jossain vaiheessa raja vastaan. Se, sanoisin, että se on yksinkertaisin, mutta ei välttämättä helpoin. Ja ehkä laiskin. Niin. Se jotenkin soveltuu minulle. Ja siinä on myöskin justiin se, että miten jos sä joudut turvautumaan siihen, niin löydätkö sä sitten sieltä no joo, sitä kuranteita niin, versiota. Sekin on asia, mikä kannattaa ottaa huomioon. Joo, tämä on totta, joo. Pitäisi ottaa vähän paremmin itsekin niskasta kiinnittämään tästä asiasta. Someday. Ei sinä kuitenkaan mitään sattuu. Mutta ei kuitenkaan. Katsotaanko tänään, menee kovalle vyhajalle. Mutta ja sä nauhoitat vaan omaa ääntä, jotenkin tästä tulee semmoinen outo palautejakso, missä ei ole mitään muuta kuin sun ääni. Elias pistää pienen kuittailun vielä tuolta noin. Erkka, hyvänä esimerkkinä Samsung Galaxy S, joka oli niin paksu, että sen kotelu jouduttiin tekemään natisivasta muovista. Kyseessä on kuitenkin suhteellisen ohut puhelin, mutta siinä taas säästettiin väärässä kohdassa. Hei, mutta siitä on tullut uusi versio. Eikö se ole tullut Galaxy S something? Ehkä, maybe. I don't know. Joka on sitten tehty jostain paremmasta. Mutta nämä oli siis palautteita jaksoon 199, ja koska meillä oli myös Puhku kysyy-osio, jossa me kysyttiin teiltä, rakkaat Suomen kansalaiset, mitä mieltä te olette, että onko Applen idea nanosimistä mielestäsi paska idea, paska, vai paras idea ikinä? Tähän saatiin myös vastaus, ja 73% Suomen kansasta sanoi, että se oli paska idea, paska, ja vain 27% plus Erkka on sitä mieltä, että se on paras idea ikinä. Kiitoksia näistä. Tämä oli siis jakso 199. Mennään siitä viikko eteenpäin ja tuli mielenkiintoinen jakso, eli 200 jakso, joka nauhoitettiin Espoossa. Ja se oli huikea jakso ikinä, paras jakso ikinä. Jakson nimi oli Voiks ton piipata pois? Kuunnelkaa, jos ette ole vielä kuunnellut. Kuinka moni tänne on muuten ladannut? 3. 3 kappaletta jotenkaan, jos siinä... Huima menestys. 876 latausta. Hienoa. Vesak pistää palata loistava jakso. Parasta oli ne robottijalat. Se ehkä kertoo 200 jakson tasosta. Kaikesta huolimatta onnea koko jengille. Mistä se jaksosta ne robottijalat olikaan? Ne oli jostain 70 jotain. Mielestäni on niin kuin paras palaute ikinä, kiitoksia. Jos tulee silleen, että jes, ja sitten yhtäkin tulee, että oliko tämä kuittailu? Niin. Se kertoo 200 jakson tasosta, jos parasta oli ne robottijalat, jotka vedettiin jostain jaksosta 70 jotain. No joo. Mutta kiitoksia kuitenkin. Rakas ystävämme ja pitkäaikainen kuuntelun mies Huora sanoi, että Henrik on... Kuulosti aivan loistavalta kummelihahmolta. Mä en muista enää, mitä mä sanoin, mutta kyllä mä yritin kanavoida. Joo, se oli se, kyllä lähtee. Kyllä lähtee! Taas tuli, onko kummeli? Eikö se ole puhujan kuulu? Mac Healy pistää palautetta, paras jakso Eva, tai oikeastaan ever, oli pakko mainostaa Facebookissa. Aivan mahtavasti kiitoksia. Kuinkahan moni tuli Mac Healyn johdosta kuuntelemaan puhujan kulmaa? Toivottavasti ei kuunnellut jaksoa 202, mutta Jos oli normaalisti 3, niin sitten niitä oli 873. Niiden loput tuli sieltä sitten. Kiitos sinulle, Mac Hill, ja toivottavasti myös muut tekivät samoin. Tämä oli tämmöinen kehotus, että jos oli teidän niin hyvä, niin jalkaa sitä Facebookissa. Kuinka moni teki? Kuinka monilla on piikki persuksissa, kun ei näin tehnyt? Minä en tehnyt mitään. Sä et tehnyt mitään. Mutta kun jälkituoten koko jakso. Mä tein aika itse asiassa paljon sitä. Se saattaisi jollekin olla mielenkiintoista, että miltä se kuulosti se raaka versus se, mitä oli lopuksi. Mä tein sillä tavallista enemmän jälkitöitä, koska mä ajattelin, että tällä saattaa olla tavallista enemmän kuulijoita. Mä annan suuret pahoittelut siitä, että se oli minä, joka siirsin kännykkää lähemmäksi sitä nauhoituslaitetta, jonka jälkeen te kuulitte siinä lähetyksessä. Joo. Se on hirvittävän hyvä laite ja siinä on hirvittävän hyvät mikrofonit. Se, niin sen huono puoli on se, että siinä ei oikein voi järkevästi monitoroida. No periaatteessa se onnistuu, jos laittaisi kuulokkeet päähän. Se olisi varmaan ehkä tarttunut siihen. Mutta ongelmatilanne tulee noissa monitoreissa on just se, että kun sä olet niin lähellä sitä tilannetta, jotenka sä kuulet kuitenkin ne muiden äänet niin kovaa, niin olisitko se, no ehkä sen olisi havainnut ainakin siis, tuonut kännykkärumpu. Siis kyllä, jos mä olisin, mulla olisi ollut kuulokkeet päässä, niin kyllä mä olisin sen kuullut. Mutta se ongelma oli siinä, että kun se oli meillä niin kuin, se laite nojasi siinä sitä sun läppäriä vasten, ja se kuuloke olisi tullut siihen päälle. Jos mä olisin liikahtanutkin, niin se olisi mennyt välittömästi kummoa niin se koko laite. Niin onkin, se kuuloke liitäntä tosiaan se on vähän huonossa paikassa joo. En tiedä, miksi se on siihen laittu. Mä luulen, että se on laitettu siihen, koska on ajateltu, että no sä kuuntelet sitten jälkeenpäin. No joo, niin joo, aivan totta. Mm. No joo, kiitoksia tästä. Keefa laittaa palauta, kyllä, tuo oli paras jakso ikinä. Pitkästä aikaa sain muistella vanhoja ja nauraa ääneen. Henrikin läsnä oli iso plussa. Ja Henrikillekin sai nauraa ääneen. Kyllä, minulle sai nauraa ääneen. Joo. Niin hauskaa oli, että melkein pääsi nauraa. Kyllä. On mukavaa, että vanhoissa jaksossa vielä. Siitä riittää nauroa. Uudet on tämmöistä kuivaa puurtamista. Patti pistää palautetta. Vaikea sanoa, mikä on ollut puhkun paras jakso. Kerro nyt vaan. Tämä on puhkun paras jakso. Tämä palautajakso. Mutta kyllä tämä listan kärjessä lymyää. Henrikin ja Hessun läsnäolo ja vanhojen muistelointi tekivät jaksosta lositavan. Live-kuvan mukaan myös teillä näytti olevan kivaa siellä Espoossa. Toivon ainakin, että oli. Kyllä oli ja olisi ollut mahtavaa, jos olisi vielä nauhoitettukin se live-kuva, mutta sitä ei nauhoitettu silloin ollenkaan. Se oli niin hauskaa, että sitä ei nauhoitettu. Täytyy sanoa, että se oli hauskinta, mitä minulla on ollut podcasteja tehdessä vuosiin. Kyllä se on aina tämmöinen face-to-face, siinä on aina oma meininkinsä. Ei siinä semmoista tavallista puhkua saa koskaan enää aikaiseksi. Ei välttämättä kukaan halukaan enää tavallista puhkua, mutta on siinä, koska timingit ja muut vastaavat, siinä on enemmän semmoista rentoutta jollain tavalla. Niin ja siis tämä nyt saattaa olla vielä enemmän minulle iso tekijä kuin teille muille, kun mä teen niin paljon kaikkia muitakin ohjelmia. Mä oon huomannut, että mikään ei piristä mua enempää kuin se, että rikkoo rutiinin. Ja no joo, tommonen rikko rutiinin. Tätäkin ohjelmaa on tehty tosiaan 5 vuotta aika samalla, suht samalla formaatilla, niin vaikka, no ei me tätä tehtäisi, jolla ei se olisi hauskaa, mutta on se kuitenkin, kyllä siinä jossain vaiheessa tulee semmoinen, että kyllä tämä juttu on niin kuin aika hyvin nähty, että mitäs keksittäisiin seuraavaksi, niin tuommoinen tekee aina semmoisen, että no nyt tätä on taas hauskaa tehdä vähän aikaa. Joo, mun mielestä nämä on mukavia, lisäksi nämä assemblyt ja digimessut, mitä ihmeellisimpiä juttuja. Ne pitäisi laittaa verkkokauppa.comille viesti, että saadaanko tulla tekemään jakso sieltä avajaisissa tai jossain, koska verkkokauppa.com, siitä tulee iso paikka. Voi jos se sentää. Terveisiä sinne. Mä hain sinne töihin. Haitko? Hain. No niin. Myyjäksi. No siitä ainakin päästään sinne. Mä mennään oikeasti ottaa yhteyttä ja kysyn. Puhujan, no kun mä tekee visiitin. Kysy samalla, että saanko mä töitä? Meillä olisi myös yksi työntekijä. Ei tässä vielä kaikki. Niin. Me tullaan tekemään jaksoa ja olisi työntekijä. Joo. Jatkossa puhujan kulma sponssaa verkkokauppa.com, jos kaikki menee nappiin. Jos kaikki ei mene nappiin, niin me jatketaan tätä samaa tyyliä. Mutta ei voi mitään. Joo, jatkaa vielä Patti siihen, että toivotaan, että tietokonelehdessä olisi tästä virstanpylvästä juttua. Suuri kiitos kaikista näistä 200 jaksosta. Toivotaan, että Henrik tulee jatkossakin ainakin silloin tällöin mukaan. Ja se tulee aina. En uskalla luvata, mutta olihan siellä iso juttu, koko sivun juttuja. Ja interaktiiviset featuret ja muuta kyllä tietokonelehti noteerasi suurella tavalla. Tästä iso miinus tietokonelehdelle. Tai minulla, joka ei lukenut tietokonelehtiä, joka minulle tulee, jossa siellä oli. Mun mielestä viimeksikin silloin, kun puhuin kulmasta oli se juttu, niin mä en sitten koskaan huomannut, vaan joku meidän kuuntelijasta. Vaikka mulle tulee se lehti, niin en mä sitä lukenut. Mulla ei tule mitään lehtiä. Ehkä mun pitäisi lukea tietokoneelle. Hei, tietokoneelle, tehkää tästä juttu, mä lupaan, että mä luen teidän lehteen. Mutta tajusin itse asiassa tuossa myöhemmin, että hei, se muuten tois aika suurella varmuudella olla ensimmäinen suomalainen podcast, jolla oli se 200 jaksoa. Onko näin? Ei. No, tuleeko mitään muuta mieleen? No teikäläisen podpäivä. Ei tullut. Eikö tullut? Ei, 180. Ei perhana, jäi sitä semmoiseen. Joo. Kuinka pitkä se oikein teit sitä kuitenkin? Mä tein sitä puolitoista vuotta. No, siihen loppuvaiheessa rupesi tulemaan hirveästi taukoja, kun mä aloitin Ylellä. Ja sitä huomasin, niin, että niin kuin kaksi koko päivä työtä ei oikein lähtenyt. No kyrsiikö, että se jäi siihen, että ei tullut sitä 200? No mun tavoite oli tehdä silloin 200. No, aina se voi jatkuukin. No mä oon nyt tehnyt podcastaa silleen, olisinko mä jaksossa 176. Okei. Okay. Eli sieltä se tulee. Mä voin vielä tarkistaa. Ei tää kiinnosta ketään, paitsi itseään, mutta mä nyt voin tarkistaa. Podcastoja on... Podcastoja on 169. No niin. Mä käyn sulkemassa toi ikkuna, kun täällä studiolla jostain kummasta tuli läpivetoja, ja mun ikkuna aukesi tuossa itsestään pieni hetki. Podcast sisältö, juttele sinä sillä aikaa mukavia. Me ollaan joskus aikaisemminkin hyräilty tota musaa. Ja mä oon aina miettinyt, että toi on kauhean ikoninen tollanen typerä odottelumusa. Mulla ei mitään hajua, mistä toi on. Mistä toi muuten on? Mutta sitten kun tuli tämä Watson Challenge, mistä viimeksikin puhuttiin, niin siitä mä kuulin, että ai, se on Jeopardyn odottelumusa. Okei. Okay. Se oli niin häkellyttävä hetki, että kun se eka kertaa rupesi pyörimään sinne, niin mulla oikeasti petti pokka. Silleen, että ei noilla oikeasti voi olla tätä musaa. Mistä ne on sen ottanut? Mistä se on alkuperäisesti? Ei, kyllä se on siitä alun perin. Aivan. No joo, no. Missä välilehdessä mä olin? Mä olin tuossa, joo, tietokonelehti, ei tehnyt juttua, mutta ei se mitään. Jatkamme eteenpäin. Tomin pistää palauttaa. Olen sen verran tuore podcastien kuuntelija, en kyllä muista mistä asti, että puhujan kulmasta kiinnostuin Linukaastin kautta. Olisiko ollut, että Henrik oli sanonut, että se olikin puhujan kulmassa jostain aiheesta? Ootko mennyt tolleen sanomaan Linukaastissa? Olisikohan ne? Avoimen koodin ohjelmassa voi huomioida tällaista kauheata suljetun kapitalistin ohjelmaa. No se on kyllä totta. Ei, on, kyllä, kyllä, kyllä usein tulee viitattua ristiin. Että Linukaastissa, että tästä oli enemmän juttua puhujan kulmassa, ja sitten joskus puhujan kulmassa tulee sanottua, että käykää kuuntelemassa Linukaastista tarkemmin. Aivan. No hyvä näin. Ei Erkan kanssa voi mistään avoimen koodin jutuista kuitenkaan puhua. Eikä mukaan, kun mä en ymmärrä sitä mitään. Mun kanssa voi jutella ihan mistä vaan. Mä en vaan ymmärrä siitä. On tyhmä. Ei se mitään, mennään eteenpäin. Kiva kuulla juttua historiasta, vaikkei noita vanhimpia jaksoja kuullut, sanoi vielä Tomi ääni. Kiva, se on aina mukava. Meillä oli myös ideana jossain välissä ehkä tehdä semmoinen keräilyjakso, mutta katsotaan. Muistava jakso. Niin, missä... Jos tehdään nyt. Muistatko, milloin se tuli puhujan kulmaan? Milloinkohan siitä tulikaan tämmöinen teknologiapodcast? Otetaan toi Hessu tähän mukaan. Otetaan ihmeessä. Sehän on kuitenkin tämän... Tänne olemaan isä ja äiti. Jouni pistää palauta. Jos Hessu on isä, niin olenko minä sitten äiti? Kyllä se minulle käy. Kaikki käy. Jouni pistää palauta. Onneksi käytitte piippaus mahdollisilta hyvällä maulla. Oli kyllä paras jakso ikinä. Huomasiko Pörni, missä oli piippaus? Siinä oli yksi piippaus. Oliko lopussa? Ja se tuli siinä, kun me lopetettiin se varsinainen ohjelma, se tuli piipi ja sitten tuli se niitä alkuhässäkkää. Se oli kyllä, minä kuuntelen puhujan kulmaa joka kerta. Hyvä! Teemuks pistää, että tässä olisi Pörni sulle ilouutinen liittyen tämän jakson aiheisiin. Ja legendaariset King's Questit ilmaiseksi Mäkille, joskin sitten... huomauttaa, että ei se ollut King's Quest missä. Oli jotenkaan, tästä ei ollut mitään hyötyä, mutta ei se mitään. Se on mennään... Läristä laittaa täällä palaute ja katsotaan, jos otetaan sitä Open Linkin New Window. Aivan mahtavaa muuten, että löysit. Mä yritin muuten etsiä tätä, mä löytän tätä läpipeluja, mutta täältä se löytyy. Ja tästä jos me suoritetaan etsi, omppu F. Ei se ole omppu. Onko tuo omppu, missä on tuolla tämmöinen hassu? No, en mä tiedä. No joo, ennen siinä oli omenankuva, nykyään no, se mua häiritsee, kun enää ole sellaista. Niin, tässä tulee se kohta ja tässä menee vieläkin kylmät väreet, mä luen tämän. Kävele takaisin talollesi ja katso postiluukkuun. Ota luottokortti ja lapsi takaisin viidakkoon. Katsele viidakossa tarkasti ruutua, jotta erotat yhden viidakkoruudun oikeassa alareunassa. Pilkistävän tumman klöntin. Se on puupalanen se. Nappaa se mukaasi. Se on tärkeä. Mene ruudusta, jossa on suihkulähde, alas. No niin. Ja voi jösses, kun me silloin, mä en muista millä me sen saatiin. Se ei ole kuitenkaan get piece of wood. Se oli varmaan joku Get Stick. Tai yleensä Sierran peleissä se on log. Olisiko se muuten ollut? Jos vaikka se on mikä tahansa risu, niin se on aina log. Log. Säästetään sanoja, katsos, käytetään sama sana. Larry kolmonen oli mun mielestä paras Larry. Ai, mä muistan kyllä tosta, kun tuossa tämä, että puupalikka uuteen uskoukseen loi siitä, jos minkä näköisen patsaan, mutta tota... En mä muista siitä, mitä mä muistan, no tykkäsen siitä. Että se on paras, aivan joo. Vaimollasi on toinen. Nainen! Ai ai, Larry. No joo, anteeksi, takaisin palautteisiin. Kiitoksia tästä. Kiitos Teemuksille tuosta linkistä. Ja kiitoksia myös. Niin oliko se tuon alussa? En muistanut sitäkin. Mielestäni, minkä Larryn alussa se kusee pilvenpiirtäjän katolta? Jossain se teki niin, mutta en muista mikä se. Se voi hyvinkin olla kyllä. Täytyy muistaa myöntää, että mulla on kuitenkin sellainen iso musta aukko näiden Larryn kohdalla. Mä oon kaikkia niitä pelannut, paitsi tätä ihan uusinta, mikä tehtiin niinku, ne on ihan surkeita, mitä tehtiin nyt niinku PClle ja ehkä konsolillekin tuli. Joo, niitä on kaksi. Ja mä en ole myöskään pelannut sitä viimeistä varsinaista Larry 7, koska se ei tullut siis mä olen valtaisa Sierra Quest-fanaatikko, niin mulla on noin kaikki kokoelmat, niin mulla on noin suht tuoreessa. Muistin, kuudennessa oli lisää hienoa pissahuumoria, kun siinä ollaan semmoisessa hienossa hotellissa, niin siinä voi heti alkuun niin kuin menee aulaan, niin sitten siinä voi kustaa sinne siihen aulassa olevaan suihkulähteeseen. Sen kun tekee, niin portieri katsoo vaan, hei, älä tee noin. Mutta silti se tekee, eikä siitä tule mitään seurausta. Se on vaan silleen, että hei, älä viiti. Ai, ai, ai, ai, ai. Kokeilkaa, toimiiko oikeassa elämässä näin. Suomessa ei kyllä kauheasti taida hotelleja löytyä, jonka aulassa on suihkulähteet. No ja jos löytyy, niin ei varmasti toimi myöskään siinä vaiheessa. Älkääkä sanoko, että me yllytettiin. Se voi olla rikoksen yllyttämistä, jos se on rikos. En mä tiedä, onko se rikos. Jos no se on ainakin paljastelu. No niin, no riippuu miten paljastelee. Pikkasen pitää tietysti paljastella. Kannattaa paljastella hyvin, jos kerran ryhtyy. Niin sen kerran, kun lähtee liikenteeseen. No niin, takaisin palautteeseen. Siinä oli siis jakso. Laadukasta. Paras jakso ikinä. Ainakin parempi kuin viimeksi. Kahteen sanoi, siellä on puhukysyosia. Sehän oli myös siellä. Ja silloin kysyttiin jaksossa 200 meinaan, että miten sinä kuulit puhujan kulmasta. Ja tässä oli erinäköisiä vaihtoehtoja, joista lähdetään tuolta pienimmästä suurimpaan, mikä oudosti, mä en tiedä miksi tässä statistiikka menee näin, mutta tietokonelehdestä sai 3%. Ja se oli siis huonoin. Seuraavaksi paras on 2% TV-kaista radiosta kuulin. Samassa 2% on sosiaalisesta mediasta tuli linkki. 12% kaveri kertoi, 14% iTunesista, 16% blogissa, muulla sivulla oli suosittelu, 22% Hessun kahvila ja Speakers Corner, eli sieltä saakka lähdetty liikenteeseen. Ja voittajaksi tulee 29% jostain muualta podcast-hakemistosta löysi. Mitä muita podcast-hakemistoja on? Mä en tiedä, mutta se... Me ollaan aika hyvin oltu viime aikoina edustettuna iTunesissa. Mä huomaan, että me on oltu siellä Notable. Ja sitten myöskin technology-sektioissa varsin hyvin. Itse asiassa mä oon vähän ollut yllättynyt, että meidän numerot ei kauheasti ole siitä huolimattakaan lisääntynyt. Että mä en tiedä sitten, joko, että ehkä kaikki suomalaiset, jotka potentiaalisesti saattaa kuunnella podcasteja, niin joko kuuntelee tai on kuunnellut ja todennut, että ei tykkää. Koska no sekin on, ja jos katsoo tuosta kuitenkin prosentuaalista, niin iTunes on vain 14%. Mäkin veikkaan, että iTunesin kautta lähdetään podcastia välttämättä etsiä. Niin, se meinasin just sanoa samaa, että minäkään siellä nyt kauheasti selaile asioita, että yleensä mä menen sinne, jos mä tiedän, että minä haluan tuon ohjelman, ja sitten minä tilaan sen siellä. Aivan. Ja siinä se. No. Mutta se oli siis jakso 200. Mennään eteenpäin. Jakso 201, luuria takaluukkuun. Nyt minun luurini. Mikä ääni toi? Se on värinä. Se oli puupöydällä. Se oli puupöytä se värinä, niin se pitää tunnistaa. Luuria takaluukkuun. Ja silloin puhuttiin Windows kasista puhuttiin tableteista ja muista. Huh, pistää palautetta. Windows 8. Kyllä tuo käyttöliittymä on tulossa sekä tablettiin, läppäriin ja desktopiin. No huh. Ilmeisesti demottu versio on oletus. Asennettaessa voineen valita vanhan. Demossakin käytettiin käyttöliittymää hiirellä ja näppiksellä, ja se toimi täysin järkeenkäypään tyyliin. Hyvä näin. Lisää nauloja tuohon arkkuun viime viikolla. Microsoft-kehittäjät nousivat vähän barrikaadeille siitä, että no, miten tälle kehitetään. Ja, joo, että HTML-vitosta ja JavaScriptia. Oli silleen, että niin, että te olette siis viimeiset 15 vuotta suurin piirtein pakottanut kaikki kehittämään kaiken .netillä ja muilla Microsoftin omilla kehitystyökaluilla. Ja nyt te haluatte, että me hylätään nämä kaikki ihan näin vaan ja heitetään kaikki se tietotaito jorpakkoon. Ja Microsoftin vastaus oli, että joo, mutta voitte te kyllä kehittää, onhan tuolla tuossa taustalla se vanha Windows-systeemi, että kyllä te voitte kehittää sillekin. Mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kehittää sille ja tuosta tulee tuommoinen hassu kuriositeetti. Vähän niin kuin niistä Vistan ja Seiskan reuna-gadgeteistä, jotka ainakin mä oon... Mä en aina laittanut yhtään sen enempää kuin joku kello tai joku muu. Ensimmäinen asia, minkä mä teen, kun mä asennan Vista tai Seiska, jotun, niin mä otan sen pois. Ja siis tiedän, että en ole ainoa. No joo. En mäkään niistä oikein tykkää. Kello nyt näkyy muutenkin joka puolella. Pitääkö sen näkyy joka... Ja sit sun menee kuitenkin ikkunassa. Paitsi mäkin koko ruutu tilassa. Älä mene sinne. Pakko vähän. Älä uppoudu siihen suho enää. Missä mä olin nyt? Mitä tulee Nokian tablettiin? Niin, koska Windows 8 toimii kosketusnäytöllä ja se toimii ARM-prosessorilla, demottu PDC:ssä, niin miten niin se ei ole tablet-käyttöjärjestelmä? Ja jos x86 Windows 7 toimii HP ETC läppäreissä 12-20 tuntia ARM-prosessoreilla ja SSD kautta flash-muisteilla, akun kesto tulisi olla vielä korkeampi. Ja Nokialla, jos jollain on kokemusta ARM-alustasta, ei kuulosta kovinkaan kaukaa haetulta minulle. Eli ilmeisesti se, että Nokia tekisi Windows 8 tabletin. Sitä ei tullut nyt. Ei. Markkinoita ei räjähtänyt suinkaan Windows 8 tabletti vai joku muu. Mikä? Joo. Kuuntele se sunnuntaina puhujan kulmassa. Seuraavalla kerralla puhujan Next kulmassa. Next time on puhujan kulma. Tää on nyt sitä niinku last time. Mikä se on last season? Mikä se on? Herrasta. Previously on. Previously. Niin puhujan kulma. Sinänsä käyttis näyttää erilaiselta, mutta en täysin seuraa, miksi noista tileistä, eli tileista, valitseminen on monimutkaisempaa. Vieritä ruutua ja valitse ohjelma, kun nykyisin valitse start, vieritä oikeaan kohtaan ja valitse. Erilainen ja on muutoskynnystä, mutta onko se monimutkaisempi? Nämä on tietysti kaikki semmoisia, että se pitää ensin nähdä niin kuin itse ja kokeilla. Niin, minkä näköinen siitä oikeasti tulee. Se on totta, että mikä on monimutkaisempi. Mä veikkaan, että siitä tulee semmoinen Windowsin dashboard. Ja varmasti sitten taas semmoista, jotka alkaa vasta käyttämään Windowsia ja ottaa sitä ensimmäisenä käyttöön, niin niiden mielestä olisi parasta ikinä. Sitten taas ne, jotka on tottunut käyttämään toisella tavalla, niin se on vaan pirun hankala. Niin. Ja mihin käyttää? Saattaa olla, että johonkin se sopii ihan mainiosti. Sen näkee sitten. Ja varsinkin tablet-käytössä, niin onhan tuo nyt järkevämpi noilla taileilla, kun sitten yrittää klikatella jotain start-valikkoa auki. Töyhtö pistää myös palautetta taattua puhkulaatua. Pakko kysyä, pidättekö live-striimiä Applenne WWDC:stä? Onneksi ei pidetty. Puhkun seuranta iPadin julkaisemisesta noin vuosi sitten oli mahtava. Se ei ollut puhkun seuranta. Se ei ollut. Ja nyt tiedämme miksi. No joo, ei mennä siihen. Vähän pitämään. No vähän voi aina raapasta. Tosiaan, sehän oli tämän, mikä, hopeinen omena? Joo. Podcast, joka sitä teki, ja tällä kertaa Eero ei tehnyt jaksoa siitä. Ei, oliko se oli jossain. Se oli jossain. Pari viimeistä me ollaan jätetty väliin, eli peräti kolme. Joo, ja Erkka oli myös jossain, hän ei itse edes muistanut koko juttua. Se on huimaa. vaan sitten jälkikäteen alkoi kuulla, mitä? Ai niin. Sega-käyttäjä pistää palautetta Tank Heroissa, saa vaihdettu ohjaustyyliä virtuaalisen D-padin ja liukuohjaimen välillä, että sä tiedät, että joo, ja sun. Myöskin, ainakin Nexus Oneissa voi myöskin, kun tuossa on toi tommonen pyörivä pallo alhaalla, niin sitä voi ohjaistaa myöskin sillä. Onko se helpompaa sillä? Ei, mikään niistä ei ole parempi. Se on huono se oletus, mutta se on se paras. Ainakin okay. Näin niin kuin oman kokemuksieni pohjalta. No mä muistelen nyt, että mä itsekin sitä pelannut. No virtual D-padit, mä huomaan, että ne ei toimi ainakaan Nexus Oneissa yhtään. Joo. Toi Nexus One, siksi jos joku huono puoli Nexus Oneissa on, niin se haisee pahalta. Ei, se toi multitouch on vähän epämääräinen välillä. Okei. Okay. Niin, no se siis toimii tommoseen niin kuin scrollailuun ja zoomailuun ja kaikkeen tommoseen. Se toimii ihan hyvin, mutta pelaamisessa se toi on vähän nihkeä. Joo, mullakin se taas paremmin toimii kyllä tuossa Galaxy Tabissa. Joo. Kuin edes tuossa Disaroodessa. Jostain kumman syystä. No joo. Aapo pistää palautetta. Itsellä ainakin Gmailla käynnistäminen vie aiempaa pidempää. Kerran sisään päästöön toimii normaalisti, mutta se, että Gmail käynnistyy vie tuottoman paljon aikaa. Tämä oli siis palaute teikäläisen kommenttiin siitä, että sun mielestä Googlen nämä applikaatiot on alkanut hidastelemaan. Vieläkö on sama ongelma? On. Ja nyt itse asiassa pahimpana rikkojana mulla on ollut kalenteri. Okay. Yksi päivä käynnistin kalenteria, mä katsoin kellosta 1,5 minuuttia. Sitä kun painoin kirjamerkkiä ja kun kalenteri oli auki. Joskin siihen nyt se oli poikkeuksellinen tapaus, siihen saattoi olla muitakin tekijöitä, mutta se on ollut viime aikoina se kaikkein hitoin. Ja se on tosiaan hilpeätä, että se Wave on koko ajan toimii vaan nopeammin ja nopeammin, mutta kaikki muut on ruvennut tökkimään. Se johtuu siitä, että siellä on koko ajan vähemmän käyttäjiä. Se voi hyvin olla. Sä oot ainoa, joka on siellä. Mutta kyllä sitä on päivitettykin. Siis nythän sitä ei enää kehitetä aktiivisesti, mutta kyllä siinä tehtiin aika radikaaleja päivityksiä. Silloin, siinä vaiheessa joku kaikki muut oli luovuttanut. Okei. Okay. Missäs me oltiin? Niin joo, tuossa joo. Erkka laittoi palautetta, että hän ei päästä seurailemaan. C laittaa palta. Kiitos Henrik, kun palaisit ja toivottavasti jatkat vakiovieraana. Hyviä. Virallinen totuus tällä hetkellä on se, että mä tuuraan Erkkaa. Katsotaan sitten jatkoa myöhemmin. C jatkaa, kun kerran vauhtiin pääsee. Kiitos C, meidän uskollinen palautteiden antaja. Alkakos Applen kone yskiä ja housut tutista, kun uusi käyttis ja pilvi julkaistaan jo nyt, vaikka tulee vasta syksyllä? Eihän Apple julkaise mitään etukäteen, vaan vasta valmiina, kysymysmerkki. Mutta tähän näen Erkka, joka mä en tiedä, onko tämä nyt oikea Erkka vai Erkan kaksoisolento vastaan, että käyttiksiään Apple on perinteisesti esitellyt etukäteen, jotta devaajat, jolle konferenssikin on, pääsee hommi ennen kuin markkinat aukeaa. Eikö se näin yleensä kyllä ollutkin, että nimenomaan toi softapuoli, niin iOS kuin sitten itse OS X, jos on tullut päivityksiä, niin en ole heti tullut se. On enemmänkin ollut niin kuin iPhone tai joo, iPad. Kyllä ne ilmoittelee nykyisin hyvin. No nykyään ne ilmoittelee jo ennen sitä keynotea, mistä ne aikoo puhua. Ne alkaa lepsumaan. Ei, itse asiassa uusimmassa tweetissä oli justiin se hyvä keskustelu siitä, että ei nykyään enää pysty. Nykyään ei pysty pitää salaisuuksia. Niin kuin no joo, ja sitten se menee liikaa ehkä resursseja pelkästään siihen, että yritetään pitää jotain juttu salassa. Kun niin, ja se on kun nykyisin kaikki niin kuin tehdastiedotkin leviää ja muuta. Että, no joo. Et sä pysty pitää salassa ennen kuin sä rakennat ja teet kaikki oikeasti oman talon sisällä. Heti kun sulla on joku ulkopuolinen tehdas tai toimittaja tai jotain muuta vastaavaa, niin tämä levähtää, varsinkin Kiinassa. Kun ei välitä. Mistä, mitä? Kalatalous, jos lähettää terveisiä. Kiitos. Missä sen näet? Käveli vastaan tuossa. Se yritti soittaa mulle ja mä sanoin, että nyt ei pysty puhumaan. Okei, joo. Tai kyllä mä pystyn puhumaan, mutta mutta sinun kanssa. Kuuntelijoiden suureksi harmiksi, mutta puhuu sittenkin. Sen takia se kaatui sun Skypeen. Skypeen kestä sitä, kun joku soittaa. Ei, se tämä tapahtui myöhemmin. Okei, se jatkaa vielä tästäkin. Niin, ja jos kauniisti pyydän, niin voisiko Pörnikin puhua siihen mikrofoniin? Eikö mun mielestä paljon kivempi puhua ohi tästä mikrofonista? Ei. kun taas menee kuiskailuksi muiden ja puheen voimakkuuden verrattuna, ja taas olla auton mankan volyymia säätämässä vähän liikuntapoja. Ja se katse tiessä, koko ajan katse tiessä. Säätämässä edes takaisin, riippuen kuka puhuu. I'm very sorry. Katsotaan, onko tämä nyt parempi? Mä kuuntelen siis tämän. Tästä voi tulla vielä super parempi. Ehkä. You never know. Mutta kuuntelen myös tuo, mikä menee liveen. On yritetty vähän säätää pään asentoa mikrofonin eteen. Aina pitää puhua mikrofonin. Puhujan kulman kuuntelijoille tiedoksi myös, että ulkona jyrisee ja täällä välkkyy valot. Että. Seuraavan kerran, okay, kun häviän, niin se saattaa liittyä siihen. Joskin, missä ne backupit olikaan? Joskin täällä on, täällä on ainakin 45 minuutin upsi. Okei. Eli sen aikaa pystytään ehkä puskemaan vielä lähetystä ulos. No nyt on vielä sähköt. Aivan. Paitsi jos netti menee alas, niin siihen ei upsit auto. Netti on yleensä pysynyt kyllä. Okei. Okay. Mutta siellä on semmoinen sää. Täällä paistaa aurinko. No niin. Ja sitten takaisin palautteisiin. Kyllä. Missä me oltiin? Erkan palaute, kun Vale Erkan palaute luettiin. Elias pistää palautetta. Antoikin palautetta Erkalle, mutta sanopa minäkin. Eli ihan hyvin Windows-pohjaisen tabletin akun kesto voi olla pitkä. Samalla tavalla kuin Linux-pohjaisen Androidin akun kestokin on. Totta kai tablet-versio olisi erilainen kuin normaali Windows. Miten niin totta kai? Mutta samoihin asioihin pohjautuva. Eli siihen Siis sehän siinä on, kun ne toitottaa sitä, että ei kun tämä on ihan sama kaikille. Mutta niin hän toitotti Apple alun perin iPhonein käyttäjistäkin, että joo, tämä on vaan OS X, että ei tässä ole mitään eroa. Aivan. Siinä ihan ensimmäisessä keynoteissa, että se mitä sanotaan ja mikä on se lopullinen totuus. Niin ja mikä on sitä niin kuin perus Windows, ja joku perus ydin on, mutta sitten kuinka paljon huttua menee siihen päälle, jota siivoamalla siitä saadaan vieläkin nämä niin kuin muistaakseni sanottiin tuossa ohjelmassakin, ja jos ei sanottu, niin olisi pitänyt sanoa, että ihan liian aikaista spekuloida, niin kuin mikä jonkun Windows 8 suorituskyky tulee käytännössä olemaan. Mutta se on hauskaa, spekulointi siis. Niin hauskaa, että melkein nauru pääsi. Melkein, mutta onneksi ei päässyt. Henrikin ehdotus tablettien Windows Phone -pohjaisuudesta oli minusta hyvä. Totta kai käyttöliittymä olisi erilainen niin kuin Android 3.0-versionkin kanssa. Kyllähän Android 3.0-versio on vahvasti aikaisempiin Android-versioihin pohjautuva. Sen näkee sitten. Meekokin olisi yksi mahdollisuus, kuten sanoittekin. Faktaa, se on yksi mahdollisuus. Ei se varmaan käytännössä ole, mutta siitä enemmän seuraavalla kerralla puhujain kulmassa. Next time on puhujain kulma. Muuten tietysti hyvä jakso. Normaalia tasoa. Aina sokolla, kun tuli seuraava jakso. Noin. Erkka kommentoi Erkalle ehkä jotenkin outoa. Erkka on niin sisäänpäin kääntynyt persoon. Tablettien tulee olla hoikkia, eli sinne ei mahdu paljon akkua. Jälleen kerran Erkan mielestä, ne on pakko olla hoikkia. No pitää nyt olla hoikkia, joo. Mutta kuinka hoikki? No varmaan on mahdollista tehdä akulta pitkäkestoinen Windows-tabletti, mutta onko siinä vääntöä ollakseen oikea Windows? Jos ei ole kunnollinen Windows-kokemus, niin miksi tehdä edes sellainen? No minkä takia tehdä Windows Mobile 6.5? Niin. Että ei sen tarvi olla yksi yhteen se. Ja minkä takia meillä on Applen iPad? Niin. Ei sekään ole macOS:n kokemus. Mielenkiintoista spekulaatiota, mutta ehkä siihen ei kannata tarttua nyt, koska Erkka oli täällä puolustamassa itse. Vain aika voi tietää. Kysymys siitä, neiti ajalta. Niin. Jos soittaa neiti, onko neiti aika vielä olemassa? Ei se kyllä taida olla. Eikö se ole? No varma. Mä katson tässä samalla, kun sä näet seuraavaa palautetta. No katsopa samalla, kun minä luen seuraavaa. Elias laittaa palautetta myös. Kun nyt puhutte huonoista mainoksista, niin mikä se huono mainos oli? Ai niin, se oli tää, joo, se oli kyllä huono. Niin täytyy, nyt kaikki miettii mikä se oli. No se oli tää, eikö se ole tähän linkitettykin tämä uudisen nimen, se oli tää. Me ei sitä ottaa sinne. Tuossa se on. Se on tämä Asus Padphone. Joo, se oli se mainos, johon tässä viitataan. Nyt muuten niin sata Paavo Väyrysen pään kokoisia vesipisaroita. Harmi, että meillä ei ole sittenkään kamerakuvaa tässä. Ottaisi kääntää sinne ulos. Niin täytyy Applea vihaavana Linux-hippinä sanoa, että Applen mainokset ovat rautaisia. siis rautaisia. En ole varma, oletteko käsitelleet niitä ohjelmassa. Ei, mutta tässä kaksi ainakin isossa Britanniassa pyörivää iPad 2 -mainosta. Ja linkit löytyvät tuosta jakson 201 show notesista. Applen mainokset on aina ollut hyviä. Joo, mutta eikö ne ole kuitenkin ne perinteinen? Katsotko muuten sattumalta, no me voidaan käsitellä tätä, mutta ihan vaan sivuhuomautuksena, N9 -mainosta. En. Jossa on Marko Ahtisaari. Seuraavalla viikolla. Siinä on Apple-meeninkiä. Se on tehty niin Apple-maisesti kuin olevan. Neiti aika, eli ruotsiksi Fröken Ur, toimii edelleen numerosta 161. 1061. Älkää soittako, se on varmaan kallista. Mystä ajatella, että mä soitan tässä suorassa lähetyksessä neiti ajalle. Sitten neiti aika on vaihtunut Satakunnassa herraksi. Onko näin? Näköjään. Pelottavaa. Miesääni toivottaa ensin hyvää päivää, kertoo sitten viikonpäivän päivämäärän ja sekunnilleen tarkan ajan. Puhelun hinta on 34 senttiä. Tämä on siis Satakunnan puhelimen alueella. Okei. Hetkinen, mä soitan nyt neiti ajalle tähän väliin. Noita ihmeessä. Mulla on tämä Galaxy-app, jolla voisi soittaa myös puheluita. Mikäs sanoit numerolle? 10061. 10061. Ja soita. Ei Skypen kautta, vaan ihan normaalisti. Kiitos. Ja phone call. Kiitos. Miten niin monta valintaa? Jännitystiivistä. Valitsemanne numero ei ole käytössä. Oho! On hyvä, että tarkistakaa numero. Numeret ni harvaa, ärintei bry. Vai muuta kontrolleera numere. The dial number is unallocated. No hei, sitten. Kiitos. Katos. Eli Wikipedia ei ole ajan tasalla, koska täällä sanotaan, että neiti-ajan tasalla. No, tässä sanotaan, että syyskuussa 2006 puheluita tuli enää 1300 koko vuonna. Nyt yksi. Että joo, ehkä se on. Mutta mä luulen, että se oli sama neiti, kertoi tuonkin. Niin aivan, että en ole enää täällä, olen jäänyt työttömäksi. Tai se on jäänyt eläkkeelle. Olen kuitenkin ollut niin pitkään siellä sanomassa. Kela, mikä duuni sillä on ollut. Se on sanonut koko ajan vaan kellon aikaa. Se pistää myös linkkivinkkiä kahden verran. Nyt tuossa on jälkimmäinen linkki siihen alkuperäiseen blogiin. Eli siis linkki siitä, kuinka Apple uskovainen vaihtoi iPhoneinsa Nokian C-sarjalaisen ja on tyytyväinen. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen pointti. Eli tässä oli siis ideana se, että tämä Apple uskovainen oli hommannut itse iPadin ja ilmeisesti tiputti loppujen lopuksi 3GS-sänsä, eli iPhonein, joka meni sitten rikki, mutta sitten huomasi, että hän tekee itse asiassa kaikki asiat iPadilla. Jotenkin ei hän tarvitse mitään puhelinta, joka tekee samoja asioita, ja hommasi sitten Nokian C3-puhelimen, johon hän on täysin tyytyväinen. Meille tuli vielä lisää palautetta just tässä. Herran Jumala. Hieno interaktiivista. Tämä on todella. Mutta joo, siis munkin mielestä toi on, siis, ja täytyy sanoa, toi on ensimmäinen kerta, kun mullakin tuli semmoinen, että järkevää. Toi on niin kuin ensimmäinen kerta, kun mullakin oli semmoinen fiilis, että hei, ehkä mullekin joskus on käyttää tabletille, koska se on ihan noihan on ihan mielettömiä puhelimia. No just tollaset, niin kuin sanoit, kyllä, että vaimonkin työpuhelin kestää viikon. Aivan. Ja mahtavaa. Ja sitten voi tehdä kaikki hilpeät härpäkkeet tuolla tabletilla, etenkin kun meillä Suomessa ei vahdata sitä, että käyttääkö sitä puhelinta hotspottina vai ei, vaan ihan vapaasti. Niin, tämä tuo nimenomaan sen vaihtoehdon, että sä voit nimenomaan ottaa vielä tabletiksi vaan pelkän wifi-versio. Niin. Joka säästää sulta vielä rahaa, koska ei tarvitse ostaa sitä 3G-versiota, koska minkä takia siinä ostaisi 3G, koska sulla on, ai että, tuo on fiksu. Tietysti on Apple-uskovasti on fiksuja ihmisiä. Tietysti jos sitä käyttää koko ajan wifi-hotspottina sitä puhelinta, niin ei siinä sitä viikkoa kestä akku. Mutta veikkaan, että silti kestää enemmän. Kyllä varmasti, ja sitten taas ei sitä tarvitse varmaan koko aikaa käyttää. Niin. Mä unohdin N95, joka sekään, siinä oli niinku, se kesti mulla ainakin semmoisen 4 päivää se akku, niin kuin normaalipäivä käytössä. Okay. Mä en ollut kauhean raskas N95 käyttäjä, että tiedän kyllä, että ne, jotka käytti sitä niin kuin silleen niin kuin sitä pitäisikin, niin niillä sekin oli sen päivän tiesti, mutta mä kerran unohdin ton mikä sen nimi oli sen? Joikuspotin. Unohdin päälle. Niin puolentoista vuorokauden päästä se rupesi piippaamaan, että nyt alkaa olla akku aika heikossa hapessa, ja se oli ihan kuuma se puhelin. Se teki hyvää sille. Niin, kyllä varmasti. No hei, varmasti. Toimii vieläkin. Joo, mutta tämä oli hyvä kirjoitus, käykääpä lukemassa. Minusta tämä on, niin kuin sanottu, tämä on hyvä pointti. On. Sitten taas kun itse on tämmöinen niin kuin nörtti, tai ei nörtti, no mä nörttikin, mutta siis että niin kuin gadget lava, niin kaikessa pitää olla kaikkea. Mä en tiedä, pystyisikö mä tuohon kuitenkin. Toinen muuten minulla semmoinen tablettihetki oli, kun kävin Anttilassa Hyvinkäällä. Tablet moment. Niin siellä oli, mä en edes tiennyt, että toi Creative, niillä on tabletti, joka oli siellä oikein näkyvästi esillä. 239 euroa. Mikäs tämä? Siis onko se niinku... Se oli Android. Android-tabletti. Joo. Creativeltä. Kyllä. Ja katsoin, oho, siinä asiallisen hintainen tabletti. Mm. Ja... Tuleeko tähän mutta? Tulee. Siinä oli semmoinen versio, kappale, jolla voi kokeilla. Joo. Ja mä laitoin sen päälle, mä scrollasin kerran sitä koti, se oli 2.2 mun mielestä, scrollasin kerran niin kuin sivusuuntaan, että näkisin toisen kotiruudun. Joo. Niin paljastu välittömästi, minkä takia se maksui 230, koska se ei jaksanut edes sitä niin kuin scrollata tökkimättä sitä kotiruutua. Ja kaikki softat oli korvattu jollain Androidin, ei kun siis Creativen omalla kuralla. Siellä, okay. Siinä oli joku niiden oma soitin, niillä oli se, niiden oma selain. Tietysti nokkelana teknomyönteisenä ihmisenä, niin minähän tietysti olisi ruutannut sen välittömästi ja laittanut siihen. No joo, se on totta. Tietysti mikä tehot siinä Androidin loppupeleissä kuitenkaan. Mm, että, joo, mutta sanotaan, onko siinä että, marketplacea? Ei varmaankaan. Kyllä siinä se oli. Okay. Kyllä se, niin kuin, kyllä se oli ihan täys Android. Jännä, että se on mennyt ohi. No, se on ollut niin deep data. Joo, mäkin olin yllättynyt, että aha, tommonen. Ja sitten se on niin kuin tässä. Mutta sitten tässä olisi, niin kuin, jo, niin kuin, että se olisi noussut otsikoihin edes sen hintansa takia. Ja, tai edes sen takia, että se on niin kuin paska. Niin kuin, niin. Mutta siis, kyllä mulle tuli semmoinen, että sitten kun kunnolliset tabletit maksaa sen 250. Ja siihen kyllä päästään. Menee ei, ei mitään epäilystä. Niin kyllä mä sitten voisin katsoa tuolla, että joo, homma on jonkun, varsinkin tuolla on sitten tuommoinen kunnon näppäimistöllä varustettu nokialainen, joka jaksaa sen viikon, ja sitten joku tabletti, jolla voi tehdä tällaiset fiinit asiat, niin joo. Miksei? Hieno systeemi. Ehdottomasti liputamme tälleen vaihtoehdolle. Ja kiitos se. Linkkivinkistä. Se jatkaa vielä yhdellä linkillä. Kiitos se, uskollinen palautteidemme antaja. Ja Sporttrackerin saa nyt kans iPhoneille. Minä käytän edelleen Runkeeperia. Ja minkä takia sitä ei saa Androidille? Sen takia, koska Nokia vihaa. Niin joo, sehän oli näin, että siis Nokian pitää voittaa Android. Näinhän se oli, ei iPhone. Ne voi olla hyvä pata iPhonein kanssa, mutta ei Androidin kanssa. Ja kyllä minä tiedän, että Sports Tracker on niin kuin periaatteessa erillään nykyisen Nokiasta, mutta kyllä siellä varmaan silti vaikuttaa. Kyllä joo, ja eiköhän sieltä tullut se Android-versio. Kyllä varmaan. Mun mielestä on siitä myös puhunut jotenkaan. Kiitoksia tästä linkkivinkistä. Niille, joilla on iPhone, niin ovat ehkä tämän jo ladanneet. Minä en lataa. Mä oon niin huono kyllä urheilemaan, että mä en tiedä, tekisin mä sillä edes mitään, mutta kun se lataisi. Ehkä mä alkaisin urheilemaankin. Syytä olisi varmaan joku sanoo, mutta ainakin vaimo. Mutta lukeminen sitten, kannattaa aina. Lukeminen, kyllä, ja podcastien kuuntelu. Varsinkin puhujan kulla. Mutta sitten mennäänkö pikkasen kurkkaamaan myös edellisen jakson. Meidän ylpeimpään hetkeen. Ei, vielä tässä välissä on kuitenkin katsottava puhujan kulma kysyy. Ai niin! Jossa me kysyimme. Me oltiin niin kärkkäitä, me oltaisiin niin haluttu vähän. Kyllä. Okay, hyvää palautetta. Puhku kysyy, me kysyimme silloin, että mitä mieltä te olette? Onko kuvien jako Twitterissä hottia vai nottia? Eli not hottia. Ja 61% sanoi, että se oli not hottia. Ja 39% sanoi, että se on hottia. jotenka... Voitin! Voitit, onneksi olkoon. Ei, mä olin itse asiassa aika yllättynyt. Yleensä mä jotenkin, mä oon lähden aina siitä oletuksesta, että jos mä olen jollakin kannalla, niin yleinen mielipide on eri kannalla. Jotain muuta. Vaikka olisi mitkä perusteet, mutta... Mutta nyt sä kävit monta kertaa äänestämässä itse, niin sä voitit. Nimenomaan, kyllä. Kerrankin, hyvä näin. Kyllä, kannattaa käyttää toria. Pääsee monta kertaa. Se ainoa syy, minkä takia Tor kehitettiin, oli se, että voi käydä äänestää monta kertaa puhujan kulman. Nämä on tarkoin. Tässä on tietyt ruokohillaa kyllä näissä puhujan kulman kysyy. Osiossa ei tällä niin vaan pääse huijaamaan. No periaatteessa mä pystyisin koska tahansa äänestämään kolme kertaa. No kolme selainta. Ei vaan, kun mulla on, kun se katsoo IP-osoitteen, niin mulla on kato, mun puhelin ja sitten mulla on se kotikone ja sitten mulla on toi. Eikö se katsoa vaan selaimen? Se katsoo selaimen. Aha, okei. Okay. No sitten mä pystyisin äänestämään varmaan 25 kertaa. Sä voit vaikka poistaa keksit ja äänestää vaikka koko ajan. Mutta, no joo, mutta ei mennä sinne. Mä en yleensä äänestä näissä. Missään? Mä äänestän silloin, jos mä en ole ohjelmassa. Ehdolla. Niissä tuota, no niin, vaaleissa minä äänestän, missä minä en ole ehdolla. Mutta niin, jakso 202 tuli tuossa muutama päivä sitten sunnuntaina. Ja koska tämä on kirvoittanut paljon palautteita, niin mehän voitaisiin tässä muutama palaute ottaa tästä pois, niin ei mene sitten hirveästi. Ei mitään turhia. Nyt oli hyvä fiilis, jätetään tämä. Tästäkin jää hyvä fiilis. Mie suora, jälleen kerran loistava. Saanko mä kutsua sua MH-ksi tästä lähtien? Kiitos. MH pisti palautetta. Nyt oli kyllä mahtava jakso. Oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun seurasi ohjelmaan Irkistä. Tai siis ohjelman Irkki, anteeksi. Kun se oli tuossa videoversiossa koko ajan näkyvissä. Ihan parhautta. Tästä eteenpäin katso kaikki jaksot videona. Paitsi tämä, koska tämä ei tule videona. Ja Irkissä ei ketään. Ja näkisit Irkin nyt. Siellä ei ole ketään. Sitten hieman kritiikkiä. Pörnin mikki oli huomattavasti hiljemmällä kuin Henrikki. Ei, vaan Henrikin mikrofoni oli huomattavasti kovemmalla kuin Pörni. Se oli näin päin. Jonka vuoksi piti kuunnella äänet kuulokkeilla. Kun näin myöhään saattaisi naapurit häiriintyä Henrikin äänähtelystä, jos säätäisin kaiuttuvat Pörnin hirjaisten sivuhuomaistusten mukaan optimoiduksi. Toivottavasti nyt kuuluu paremmin. Ja hyvä oli tietysti sisältökin, vaikkei minulla siitä mitään sanottavaa olekaan. No, muilla kyllä sitten on senkin. Mutta muilla oli. Muutama linkki tulee myös tuohon Nintendo ohjaamiseen. Kiitoksia. Nämähän meillä piti olla tuossa show notesissa, mutta unohdettiin laittaa. Se oli tuossa Irkissä, oli joku linkki sinne, mutta ei se mitään. Tässä ne ovat, eli tästä Nintendo ohjaamista tosiaan tulee vain yksi kappale, mikä on ehkä ihan ok, jos miettii sitä hintaa. Mm. No mä tiedän. Se on hassua, että se on estetty, koska... Sitähän ei ole täysin estetty, ainakin mitä mä nyt olen lukenut noita uutisia, niin siellä on myös, että se on tällä hetkellä näin, ainakin. Pienet mahdollisuudet siihen on, että annetaan ensin ihmisille se yksi kappale, ja ne vähän aikaa pelaa, tadaa, miten olisi kaksi, ja sitten saadaan ostamaan kahden vuoden päästä se seuraava ohjaaja, ja sitten saadaan taas lisää rahaa. En mä usko, että tarvii kahta vuotta kaudottaa. No ei, 2 kuukautta. Mutta joo, no sitä jäädään edelleen odottamaan sitä ensimmäistä käänää. T-eräsmies, eli teräsmies, ei se on T-eräsmies, sanoi, että Security Now-nauta ei vaan jaksa hullukaan kuunnella sen Spinrite-YMS-mainonnan takia. Muuten kyllä selittävät jutut niin, että jopa muropakettilainen voi ne ymmärtää. Ei, mäkin itse asiassa yhdessä vaiheessa jätin Security Now'n kuuntelematta sen takia, koska ne oli koko ajan sitä Spinritea siinä. Nykyään niillä ei ole enää, niillä on yksi segmentti, missä Steve Gibson lukee yhden sähköposti, minkä se on saanut tyytyväiseltä Spinrite-käyttäjältä, ja musta se on ihan ok, ei se mua häiritse, mutta itse asiassa nyt kun meillä on aikaa, niin mähän voisin lyhyesti kertoa, mikä sen sähköposti, eikö siis sen salasanajutun idea oli. Mm-hmm. Ja kerrot vielä, mikä sun salasana oli. Totta kai, se on moi, pieni. Kaikki pienellä. Ja loput nollia. No itse asiassa sä oot suht lähellä sitä juttua, koska Steve Gibson tajusi, että siis jos joku tekee hyökkäystä, tämmöistä niin kuin brute force hyökkäystä, eli se vaan niin kuin pommittaa niin monta yritystä, kun se pystyy saada ja sitten jossain vaiheessa toivottavasti onnistaa, niin se itse asiassa, se hyökkäjähän ei saa mitään vihjettä siitä, että oliko se lähelläkään. Sitä se sanoo vaan, että tämä oli, no elokuvissahan usein tehdään tätä, että niinku yksi merkki kerrallaan niinku scrollataan siihen, että no nyt se oli oikein. Niin, ja sillä tavallahan se ei oikeasti toimi, sitä ei pysty tekemään sille. Joten se ymmärsi, että paljon tärkeämpää kuin se, että on niin kuin vaikka 24 ihan satunnaista merkkiä, niin on se, että se on pitkä, koska se antoi esimerkkinä, että jos sun salasana on vaikka iso D, nolla, pieni G, eli dog kirjoitettua sen silleen hassusti, ja sen jälkeen 22 pistettä. Joo. Niin se on itse asiassa turvallisempi salasana kuin 22 merkkiä satunnaista suljua, mitä on tähän asti pidetty turvallisempana lähestymistapana. Ja tietysti se ei kannata olla ihan niin yksinkertainen. Ja siis se, mikä siinä on myös avain, on se, että sä teet siitä hakualueesta mahdollisimman suuren. Eli sä et käytä vaan pieniä kirjaimia, mikä meidän aakkosissa antaa sen 33 merkkiä, vaan sä käytät pieniä ja isoja kirjaimia, mikä tekee siitä hakualueesta tuplasti isomman, 66 Joo. merkkiä. Sitten jos saatat välimerkit mukaan, se kasvaa taas se hakualue. Eli sä teet sitä koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja koska se ei voi tietää, mitä merkkejä siinä on, niin sä voit, sun ei tietysti kannata tehdä ihan niin yksinkertaisesti, että pistät vaan, teit jonkun lyhyen salasanan ja sitten pistät hirveästi pisteitä perään, koska jos kaikki rupeaa tekemään niin, niin sitähän hyökkäjät on, osaa käyttää sitä, mutta jos kehittää jonkun oman tällaisen niin kuin muistettavan rakenteen sille salasanalle, missä käyttää kuitenkin mahdollisimman montaa eri tyyppistä merkkiä, vaikka niitä erilaisia merkkejä sitten loppujen lopuksi ei olisikaan niin kauhean monia, niin se on turvallisempaa kuin nämä tähän asti turvallisena pidetyt hillittömän pitkät merkkisuljut, mitä on tehty, ja ne on myöskin muistettavia, eli sen takia minun nykyisessä Gmail-salasanassa on tosiaan yli 60 merkkiä, ja muistan sen ihan sujuvasti ulkoa. Tuo on muuten totta. Ja niitähän voi tosiaan laittaa tämä merkkijonoa tai näitä niin sanottuja täytemerkkejä niin alkuun, väliin kuin loppuunkin. Että nimenomaan. Kaikki peräkkäin, voit laittaa alkuun ja sitten siihen puoliväliin ja sitten vielä loppuun. Ja näin niin. Sitten tulee vielä vaikeampi. Ja, yksi, ja kaikissa käyttää vielä eri juttuja. Ja yksi hyvä vinkki muistamiseen on se, että jos siitä tekee symmetrisen, niin se on helpompi muistaa, mutta se ei yhtään helpota sitä sen purkamista. Aivan. Tai arvaamista. Huikee. Se oli. Nyt mä suosittelen kyllä kuuntelemaan sen jaksonkin, koska siinä se selittää sen vielä paljon paremmin ja perusteellisemmin. Ja lontoon kielellä. Niin se on. Se on aina hienompaa, se on turvallisempaa, kun se kuulee. Nimenomaan. Tai sulla tulee fiilis ainakin. Ja kunnia niille, joille se kuuluu. Eli varsinkin, jos käy kuuntelemassa sen editoidun version, niin ei tarvitse kuunnella edes niitä Spinrite-mainoksia. Okei, okay. Niin suositellaan sitä. Koska mainokset ovat pahasta, vaikka he saavat kyllä sitä rahansa, mutta en mä tiedä kuinka paljon. Ei, Spinrite on muuten ihan hyvä softa, nyt mainostettiin tässäkin, sori. Podcast, olemme käyttäneet. Ai, eikö niin, Spinrite on soft. Spinrite on soft, joo. Me käytettiin sitä duunipaikalla erään kovalevyn eheyttämisen, joka oli niin solmussa kuin olleen voi. Sieltä saatiin jotain vielä ulos. No niin. Eikö se oikeasti toimii? Ja mun mielestä se on aivan huikea se heidän systeeminsä. Saat käyttää sitä ilmaiseksi, mutta maksa siitä, jos se toimii. Joo. Mä tarjosin sitä kerran yhdelle täysin kulahtaneelle kovalevylle, ja se ei pystynyt edes, se ei niinku huomioinut, että siellä oli mitään kovalevyä, niin no joo, siis halvaksi tuli. Niin no, siitä mä just nimenomaan tykkään tämmöisessä, että annetaan semmoinen lupaus, että maksa sen jälkeen, jos se toimi, ja sekin on tietysti täysin sun omalla vastuulla tehdä. Niin koska silloin useimmiten voi käydä niin, siis kovalevyssä voi olla niin sanotusti, että siinä on fyysinen vika, ja siihen ei kyllä Spinrite enää auta, jos se on joku jotenkin muuta niin. Tilti. Se on vielä, kun se on se uljas systeemi, että ei se, niinku, ei se tarjoa edes mitään niinku trial-versiota tai tämmöistä, eihän se, kun se kirjoittaa aivan vaan assemblylle, niin, niin hetkinen, ei kun assemblerillä. Mulla menee sekaisin, mikä se oli se nörttikokoontuminen ja mikä se oli se ohjelmointikoodi. Puhujan kulma. Jos se meni väärin, niin älkää nyt sen takia minua. Hei, taas tuli uusi palaute. Niin. Ei sillä pystyisi varmaan tekemään, vaan eikä se tarjoa niin kuin latausta sen kummemmin. Se sanoo, että kyllä te tiedätte, mistä te nää saatte. Aivan. Niin on siis senkin on pointti, että se tietää, että jos joku haluaa jonkun ohjelman laittomasti ottaa ja käyttää, niin se pystyy siihen kuitenkin. Jotenka ota tästä ja maksa sitten oman tunnon mukaan. Ja sitten jos se oikeasti toimii, niin pistää ehdottomasti roposta. Näin me teemme. Mennäänkö eteenpäin? iFanatic pistää palautetta. No niin, nyt päästään asiaan. Hyvin. Joo, ja mistä tuli tämä disclaimer tähän koko jakson alkuun? Paska, puhku, paska. Niin kyllä aina huomaa, että Henrik moi on palannut niin jutun laadussakin pelkkään negatiivista valitusta kuin juttujen todenmukaisuudessa. Kattokaa ne keynoteit ennen kuin selitätte suuvahdoten jostain fullscreen-ohjelmasta, jotka ovat siis optionaalisia eikä oletuksia. Kiitos pointista. Laskin, että 2/3 faktoista hipsuissa, joita Henrik vaahtosi, oli bullshittiä. Kirjoitetaan yhteen. Niin, ja sitten kirjosanat oli hallitusta. Jotenkin tuo Henrikin negatiivisuus vaikuttaa koko ohjelmaan. Sen takia mun mikrofonikin oli niin hiljaisella. Joten ole kiltti ja jatka Henrik vain niitä työttömyyslomiasi. Ja anna niiden hoitaa puhkua, jotka oikeasti osaavat. Eli Erkka takas kehiin. ASAP. Kiitos. PS. Olen kuunnellut puhkua jaksosta 24. Ja tämä oli ensimmäinen, jota ei kerta kaikkiaan sietänyt kuunnella loppuun. Onneksi tämän voi lopettaa. Tässä on hyvä puolikas podcast. Ymmärrän, että toiminta harrastuspohjalla, mutta Linukaaston erikseen. Edes vähän järkipuhetta, kiitos. Mikä pointti tässä oli? Se ilmeisesti pidä Linukastista. Niin, se on niinku huuhaata. Tässä pitää olla järkipuhetta. Me ehdotan, että käydään kaikki nämä tähän asiaan liittyvät tai luen ne kaikki putkeen ja vastataan niihin sitten. Niin, tässä on muitakin tullut pointteja. Ja mä edelleenkin sanon, että myös negatiivista palautetta saa aina antaa. Kiitoksia näistä. Ei me näistä oikeasti otettu nukkiimme. Mutta nämä on mukavaa. Plus, että mä sanon tähän vielä senkin. Se vaan kertoo sen, että meistä tykätään, kun annetaan palautetta. Se on aina hieno asia. Niin, tai sinusta tykätään. Minusta ei. Tässä ei missään mainita muuta meikäläistä kuin se, että mulla on mikki hiljaa. Mä en ole hyvä enkä paha, mutta mulla ei kuulu. Ehkä se on mun taktiikka. Sanna, kyllä kirjoittaa, olipa harvinaisen epäonnistunut jakso. Pörnin ääntä ei mennyt kuulla, nyt kuuluu. Henrik teki virheen palatessaan ohjelmaan. Hänen aikaisemmat perustelut ohjelmasta pois jäämiseen ovat olleet ihan asialliset. Eli häntä ei kiinnosta tämmöinen teknologiaohjelma, ja sen kyllä kuulee. Ei ole paljon jaksettu käsiteltäviin asioihin tutustua. Ja vain omat tavat käyttää konetta on niin järkeviä, muut ihmiset ovat tyhmiä. Katkeraa ja ylimielistä puhetta. Ehkä ei pitäisi ilmaista ohjelmasta näin valittaa. Enimmäkseen ovat olleet hyviä. Ja PS, jakso 200 oli mukavaa kuunneltavaa, koska siinä on ne robottiala. No, kiitoksia siitäkin. Nimlessly Fairy kirjoittaa, täytyy yhtyä iFanaticin mielipiteeseen. Henrikin vaahtomisessa ei ollut montaa juttua Appleen liittyen oikein. Nimi meni sen tämä oikein, Apple. Vähemmän mutua, enemmän uutisten lukemista. Tuossa on aika hyvä slogan, mutta se ei vaan osu puhujakulmaan. Kiitoksia tästä. Menemme eteenpäin. J.H. pistää myös palautetta. Itse tykkäsin jaksosta, mutta tuo äänten eri taso häiritsevät kuuntelua illalla. Yleensä puhku on hyvää unilääkettä, mutta tällä kertaa oli vaikea rentoutua, kun joko kuuli vain Henrikin, tai sitten Henrikin huusi korvaan, mikä on aina hauskaa. Omasta mielestäni puhku on parhaimmillaan, kun paikalla on Pörni, Erkka ja Henrik. Silloin panelistit ovat tasapainossa ja asioista tulee mietittyä laajemmin eri näkökulmista. Kiitoksia, J.H. Ja pahoittelut vielä tuosta edellisestä ääniongelmasta. Käsitelläänpäs nämä nyt. Olemme tässä. tuliko tästä vielä, sanotaan, että tulee lisää palautetta, mihin nämä on? Nämä on tähän, mutta ne on positiivisia. Ne on positiivisia, käsitellään ne sitten erikseen. Pelasti ei tule paneutua. Minusta me voidaan ihan uljaasti myöntää, että se VVDC-juttu oli aika iso työtapaturma. No, siinä nyt ei ollut faktat kohdillaan, ja niin kuin sanottu toi alussa, joka voi tuntua piikittelyltä, niin oikeasti pahoittelut. Ei me tarkoituksella höpötetä niitä näitä. Joskus kyllä näinkin tapahtuu. Mutta ja saa oikeasta ja pitää oikeasta silloin, kun siis tapahtuu. Se oli selkeä myös ylilyönti. Joskus ne myös meneekin sille raiteelle, että sen jälkeen niin kun te ette saa tästä porukasta mitään järkevää. Kyllä sä sen tiedätte aina silloin tällä. Kyllä te heitutte. Se on yksi jakson nimi. Ja siis tässä nyt käytännössä kaikki tuo kritiikki kohdistui minuun. Ja kun sä oot nyt kaiken pahan alku, niin fair enough, mutta kannattaa muistaa, että meitä oli täällä kaksi, ja muistaakseni Pörni oli aika vahvasti samaa mieltä minun kanssani kaikesta. Mutta mulla oli vaan mikrofoni niin hiljaisella, kukaan ei kuullut. Niin. Ja siis tämä ei ole mikään tekosyy eikä perustelu, mutta minulla on selitys. Se siis oli harmillinen sarja monia asioita, mikä sai sen menemään päin helvataa. Se siis en yritä väistellä vastuuta, enkä muutakaan, vaan haluan vaan esittää perustelun, että kyseessä ei ollut piittaamattomuus. Siinä oli monta tekijää. Siinä oli se, että ensinnäkin me oltiin jätetty viikkoväliin. Siinä oli melkein 2 viikkoa siitä, kun se oli ollut. Yksityiskohdat alkaa häviämään mielestä. Mä en myöskään, se on ihan totta, mä en kattonut sitä keynotea itseään. Mä katoin Twitin live-coverointia siitä. Mä katoin sen koko jutun. Ja tietysti kun ne siinä, sitä mukaan kun niitä yksityiskohtia tulee, niin heitti, niin niilläkään ei ollut kaikki ihan tietysti lopullisia ne käsitykset kaikesta. Joten myöskin ennen sitä itse ohjelmaa mä sitten katoin noi uutiset, mihin me linkitettiin. Katoin ne läpi. Mutta joko mä ymmärsin niistä osaa väärin tai luin vähän huolimattomasti. Se varsinkin se Twitter-juttu, mistä tuli huomautus, että ei siellä oikeasti mitään oletuksella mitään Twitter-applikaatiota ollut. Se tuli ihan siitä, että ne sanoi niin siinä Twitin jutusta, ja sitten kun mä menin lukemaan tota itse VVDC-uutista, niin siinä oli kuva, jossa taisi olla Phil Schiller, en muista kuka se oli, mutta joku näistä, jotka siellä oli lavalla. Mm-hmm. Se oli siinä puhumassa, ja sen takana oli kuvassa valtavasti se Twitter-applikaation logo, niin tämän oli helppo, joskin virheellinen johtopäätelmä. No ja mulla oli myös tämmöinen tieto itselläni, joka. Sitten toi full screen moodi, mistä mulla ei koskaan ollut semmoista käsitystä, että se olisi oletus. Mä en muista tarkkaan, mitä me sanottiin. Mun mielestä me ei sanottu, että se olisi ollut oletus. Jos me sanottiin, niin se oli joku käsittämätön aivopieru ja pahoittelut siis, siitä. Kyllä minäkin tiedän, että varmasti sen saa pienemmäksi. Vedin vähän liian pitkälle vitsin, pahoittelen siitä, että nostimme niin sanotusti ison halon. Tulehan siihen postiin myös paljon muitakin uudistuksia. Niin, ja siis mutta se mainittiin siinä ensimmäisenä, että takerruimme siihen. Ja niin, ja se siis oli myöskin huulenheittoa se siitä, että tämä nyt kyllä, tämä kyllä olisi iso uusi. Mä olen edelleenkin sitä mieltä, että sähköposti ei välttämättä tarvitsisi olla fullscreen. Niin, ja siis se fullscreen-moodi muutenkin, tämä on ohjelma, jossa me käsitellään uutisia. Me kerrotaan meidän mielipiteet kyllä asioista, joten me ei olla aina samaa mieltä kaikkien kuuntelijoiden kanssa, ja siis asiavirheet on harmittavia. Ja ne tuleekin korjata. Ne tulee korjata, niitä sattuu, niitä pyritään välttämään, mutta niitä aina silloin tällöin tulee, ja silloin täytyy todeta, että kävi huonosti, koetetaan paremmin myöhemmin, mutta jotenkin mä en myöskään pidä siitä, että jos niin kun minä en pidä jostain featuresta, mistä joka toinen pitää, niin sitä mä olen automaattisesti niin kun automaattisesti ylimielinen ja ja mä en muista mitkä ne. Katkera ja ylimielinen. Aivan, ja mä oon siinä mielessä tietysti surullinen, että täällä osa on lopettanut sen kuuntelemisen sitten siihen kohtaan, koska tässä jaksossa käsiteltiin hyvin paljon muitakin asioita. Mm. Ja nyt tietysti kaikki kuuntelee loput, ja voi olla, me tehtiin hirveästi virheitä myös sen lopussa. I don't know. Ja pistäkää myös siitäkin, niin oikeastaan. Nämä kaikki aina oikeastaan joka kerta, koska tässä oppii myös itsekin. Minä en ole minkään näiden alan ammattilainen. Mä olen vaan kiinnostunut teknologiasta ja niistä uutisista, mitä sieltä tulee. Joskus tulee ymmärrettyä joku asia väärin, sen lukee nopeasti jostain, siitä muodostaa itse jonkinnäköisen mielikuvan päässään, ja voi olla, että se on päin prinkkalaa. Ja silloin mä toivonkin, että joku oikeasti sanoi, että se ei olekaan näin. Tai että joku feature on omasta mielestä huono, mutta jonkun mielestä se voi olla todella hyvä, koska minä käytän sitä tähän tarkoitukseen. Sehän avaa nimenomaan näitä mahdollisuuksia, ja sitten siinä voi oppia myös itsekin, että hetkinen, nimenomaan tossa jutussahan se onkin killeri juttu. Nimenomaan. Että se siis, no mä pyrin, koska mulla on aina semmoinen lähtökohta kaikkeen, että mä en tee mitään puolivillaisesti. Eli mä käytän tähän kyllä... Aika joku sanoi, että kuulosti siltä, että ei ole yhtään viittynyt perehtyä uutisiin. Se oli kyllä. Minä. Jos jonkin se kritiikki pitää kohdistaa, että ette lue uutisia kunnolla läpi, niin se olen minä. Ennenkin siis, lukee meikäläisenkin osuudet. Siis tuossa oli, ja jälleen kerran, tämä ei ole mikään niin kuin tekosyy, koska virhe on tapahtunut, minä myönnän sen ihan täysin. Mutta mä oon viimeksi ollut tässä paneelissa niin kuin varsinaisesti tämmöisessä roolissa, helmikuussa, joten parhaani yritän heti tietysti lähtökohdassa, mutta siis se on ihan odotettavaa, että se ensimmäinen jakso, jonka tekee pitkän tauon jälkeen, niin ei välttämättä ole se kaikkein terävin. Ja myöskin ei meillä ole aina hyvä päivä. Me tehdään niin. Tätä sunnuntaisin ja arkipäivät menee mulla työtehtävissä ja viikonlopusta uhraan tähän yhden osan ajasta, ja mun mielestä tätä on hauska tehdä. Mutta myönnän, mä oon joskus hyvin väsynyt, kun mä oon tullut tätä tekemään, ja silloin niitä sen kyllä kuulee laadusin. Mä oon pahoillani. Mäkin olin hyvin väsynyt, mutta siis... Ei se ole oikein tehdä virheitä silloinkaan, mutta silloinkin mä vaan toivon, että niihin puututaan ja annetaan ne oikeat vastaukset ja sitten ne korjataan ja... Ja siis mitä tulee tuohon fullscreen-moodiin, oli se oletus tai ei, niin mä olen edelleen sitä mieltä, että se ei minusta ole kauhean perusteltu ominaisuus. Jos jonkun mielestä se on perusteltu ominaisuus, sille löytyy hyvä käyttötarkoitus. Totta kai, kertokaa, se on vaan hienoa. Että, siis, mä oon vähän yllättynyt siitä, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mulla on sanottu siitä, että jos mä kerron niin kuin oman käyttötapani ja tarkoitukseni, niin se tarkoittaa sitä, että mua kiinnostaa vaan se tapa, millä mä teen. Siis kaikkihan me kerrotaan koko ajan niin kuin esimerkkejä siitä, että miten me käytetään näitä asioita, millä tavalla ja minkä takia se ei tunnu järkevältä juuri tähän. Tuossakin jaksossa Pörni kertoi siitä restart-jutusta oman Photoshop-lähestymiskanttinsa kautta. Erkka kertoo paljon omia käyttökokemuksiaan omassa niin kuin työtavassaan. Mulla on myöskin se, että mulla ne on hieman erilaisia joskus, koska mä olen tuotantoympäristössä, mikä on ihan eri asia kuin jos on kotiympäristössä. Ja se on aina ollut mun yksi tavoite, että kun mä oon puhujien kulmassa, niin mä tuon nimenomaan myös sen puolen siihen, koska se on aika iso osa teknologiasektoria, että osa asioista, jopa niin kuin joista ajattelee, että ne olisi ensisijaisesti kuluttajalähtöisesti tehtyjä, niin saattaa ollakin, että niille löytyy joku ihan uusi käyttötarkoitus tuotantoympäristöstä, tai sitten ne ei ole ollenkaan käyttökelpoisia tuotantoympäristöstä. Mä yleensä pyrin tekemään sen eron sille, että tämä ei ole hyvä tässä ympäristössä tämän takia, tai tämä ei ole minun mielestäni hyvä tähän tarkoitukseen, koska ei siinä ole kyse siitä, että mä niin kuin periaatteessa haukun kaiken pystyyn, vaan sen takia, että mulle tulee siitä niin kovin miehekäs olo. Kyse on siitä, että mä katson jotain juttua, ja mun ensimmäinen kysymys, aina jos tarjotaan jotain uutta juttua, tulee uusi teknologia, tulee uusi laite, on se, että minkä takia tämä ei ole hyvä? Kun musta tuntuu, että suurimmalla osalla nörteistä tulee ensimmäinen kysymys, että minkä takia tämä on hyvä tai minkä takia tämä on käytännöllinen. Ja se johtuu, mä olen tehnyt sen ihan tietoisen valinnan sen takia, että senkin lisäksi, että me ollaan täällä viihdyttämässä itseämme ja toivottavasti yleisöä, niin mun mielestä me ollaan ensisijaisesti aina kuluttajan asialla. Ja nimenomaan se on se kysymys, mikä kuluttajalle säästää rahaa. Että jos me sanottaisiin kaikesta, että tämä on ihan mahtavaa, että menkää ostamaan, tai no eihän mä nyt varsinaisesti mitään ostokehotuksia tehdä muutenkaan, mutta kuitenkin niin kuin se, että jos me kaikesta niin kuin vaan hehkutettaisiin ne hyvät puolet, niin siitä ei saisi kunnollista kuvaa, ja se on yleensä sillä tavalla, että kun meitä on se kolme, niin Erkka on yleensä se teknologiapositiivinen henkilö, joka katsoo sen, että no tämä on mahtava tämän takia, ja mä yleensä sitten tuon siihen sen, no mutta tämä ei välttämättä ole hyvä tämän takia, tai minun kokemukset kertoo, että tämä ei toimi syystä tämä tai tämä. Jälleen kerran se ei ole mitään periaatteellista käkittämistä, ja mä aina pyrin perustelemaan kantani oikein hyvin. Joskus se onnistuu hyvin, joskus se ei onnistu hyvin. Joskus mennään semmoista vauhtia, että vaikka mulla olisi ollut perusteet, niin me mentiinkin sen jutun ohi jo, ja sitten siihen peruuttaminen vaan sen takia, että voisi tehdä jonkun pitkäpiimäisen selityksen. Niin kuin esimerkiksi tämän tyyppisen pitkäpiimäisen selityksen, niin se haittaisi ohjelmaa enemmän kuin siitä olisi hyötyä. Ja siis ihmisillä on usein se käsitys, että mä oon kauhean teknologian negatiivinen kaikesta. Tekisinkö mä tätä ohjelmaa ollenkaan, jos mä ei kiinnostaisi teknologiaa? Totta kai mua kiinnostaa teknologia. Sen takia mä oon tätä tekemässä, mutta mua kiinnostaa se kaikilta kannoilta ja mua kiinnostaa se nimenomaan siltä kannalta, että tehtäisiin järkeviä kulutuspäätöksiä ja eikä niin kuin vaan mentäisi markkinamiehen hypeen mukaan, että ostetaan kaikki, mitä markkinamies sanoo, että pitää ostaa. Ja sitten mä tuon esimerkkejä joskus omasta käyttökokemuksista, niin mä tuon myös usein käyttökokemuksia muiden tekemisistä, mitä mä oon keskustellut ihmisten kanssa. Tietysti omat kokemukset on siitä helppoja, että niistä on eniten omaa kokemusta ymmärrettävistä syistä, mutta siis mä haluan, siis kuten sanot, mä en yritä niin kuin vängätä vastaan, että ei te olette väärässä ja minä olin oikeassa, mä haluan vaan tuoda esiin sen, että kyse ei ole siitä, että mä niin kuin periaatteessa vänkään kaikkea vastaan, vaan mä vaan lähestyn näitä asioita tältä kannalta ja minulla on nämä oli minun perusteeni lähestyä siltä kannalta. Ja kuten sanottu, niin tämä on nyt, se on hieman harmillista, että ihmiset on jättänyt kesken sitten tuossa vaiheessa, koska se oli, me oltiin, varmaan voidaan sanoa, me oltiin molemmat vähän hukassa siinä. Se, mitä me puhuttiin monesta asiasta. Se on totta, ja sitten täytyy muistaa, että toi esimerkiksi Leijonan tuleminen, niin siitä on puhuttu jo aikaisemmin niin paljon, jotenka ehkä nyt valittiin vaan sitten huonot asiat, mitkä siitä piti poimia ja toivottaa. Mun mielestä me ollaan puhuttu niistä featureista jo aikaisemminkin, mitä siellä on tulossa. Ja siis, ja se on siis ihan totta, että kun monet sitten kaipaili Erkkaa, Erkka varmaan olisi ollut paremmin ajantasolla, koska Erkka on Apple-fani, mutta kyllä Erkkakin tekee aika paljon asiavirheitä liittyen sitten esimerkiksi Windowsiin ja Androidiin, mitkä mulla on joskus, kun mä oon kuunnellut niitä ohjelmia, missä mä en ollut, niin mä oon hakannut päätä seinään varmaan samalla tyylillä kuin nyt iFanatic hakkaa päätään noista minun Apple-virheistä, että meillä on eri asiantuntemuksen alat. Minun asiantuntemukseni oli joskus Apple-asioissa, nykyään se on enemmän Windowsissa, Linuxissa ja Androidissa, ja totta kai se on aina ohjelmalle huonompi, jos ei ole niin kuin kaikkien kiinnostuksen kohteiden erikoisosaajia paikalla. Ne erikoisosaajia nyt on aika vahva sana, mutta niin kuin tutkiva journalisti. Niin, se tutkiva, semmoista, joka on erityisesti perehtynyt siihen alustaan, niin totta kai se on ohjelman kannalta huonompi. Me tehtiin parhaamme yrittäessämme paikata sitä. Mä olen täällä paikkaamassa Erkkaa, että ylipäätään ohjelma saataisiin tehtyä. Ne olisitte kuullut, jos minä olisin yksin vetänyt tuo. Voi jössi sentään. Tärkeintähän näissä on se, että me nimenomaan tuodaan nämä uutiset. Jos tätä nyt olisi pantattu tätä Apple-uutista vaan sen takia, että me saadaan paikalle Erkka tänne paikalle kommentoimaan sitä, niin se olisi ollut todellakin old news, koska se oli nyt jo pikkasen old news, koska meillä jäi yksi viikko tuosta välistä. Tärkein pointti tässä on nimenomaan meillä vaan updateita, mitä uutisia on tullut. Me tehdään niissä asiavirheitä, mutta sen takia me myös postataan nimenomaan ne linkit, josta me ollaan se uutinen luettu show notesista, pääsee jokainen lukemaan ne ja sen jälkeen katsomaan ja muodostamaan sen oman mielipiteensä. Ja sit mä toivon nimenomaan tätä dialogia. Mä dikkaan tästä, kun te pistitte palautetta. Mä nyt Mä pelkään, että tämä nyt koetaan siltä, että nyt te teette tämmöisen jakson, että pystytte puolustamaan itsensä. Ei, huomatkaa, me oltiin suunniteltu tämän jakso ennen kuin teidän palautteet edes tuli tänne näin. Mutta mä oikeasti tykkään näistä, koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tämä vaan merkkaa sitä, että ihmiset oikeasti kuuntelee tätä ja tästä on jotain niin kuin, ne kokee, että tästä on jotain arvoa heille, jolloin mä ymmärrän sen, että silloin, jos tapahtuu tämmöistä, niin sen takia nuo palautekanavat on auki. Ja niitä pitää käyttää. Ei pidä missään nimessä erehtyä luulemaan, että tämä minun palopuheeni oli sitä, että ei saisi antaa negatiivista palautetta. Sitä nimenomaan saa ja pitääkin antaa. Lähinnä ainoa, mikä mua tuossa jäi harmittamaan, oli se, että ne oli niin voimakkaasti kohdistettu nimenomaan minua vastaan nämä, kun me oltiin molemmat vähän pihalla siinä kohdassa, ja että se niin kuin, tavallaan ne hyökkäykset oli minun persoonaani vastaan sen takia, että meillä oli muutama asiavirhe. Niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään, mutta tällaisia vahinkoja sattuu isoillekin mediataloille joskus. Se ei ole puolustus, se ei ole perustelu, mutta se on selitys, joka toivottavasti valaisee vähän, että piittaamattomuudesta ei ollut kyse. Mä käytin itse asiassa viime viikolla ennen tota jaksoa, justiinsa sen takia, koska mä olin ollut niin pitkään sivussa varsinaisesti puhujan kulmassa, mä käytin itse asiassa paljon enemmän aikaa tohon ohjelmaan valmistautumiseen kuin normaalisti, mutta sekään ei riitä. Niin. Muistetaan urheilutuloksistakin. Joskus on hirveän hyvä drive ollut päällä, mutta sitten kun tulee kisat, niin penki alle. Sitten kysytään, että miksi kävi näin, niin en tiedä, joku vaan klikkasi. Niin, itsekin haluan ottaa vielä kantaa tuohon sen verran, että kun tässä nyt syyllistettiin hirveästi Henrikkiä, ehkä syy oli se, että Erkka ei ollut paikalla. Mietitkö sitä? Mm-hmm. Sekin on olla tässä näin. Erkka oli poissa ja ei ollut Henrikistä kiinni. Henrik on aina ollut negatiivinen. Muista se nimenomaan, se on se positiivisuus. Juttu, että ihmisillä on määrätty, en mä nyt sano, että meillä on roolit, ei tätä käsikirjoittu juttu, mutta tehän tiedätte, erilaiset ihmiset, niillä on nimenomaan nämä erilaiset kannat näihin asioihin, ja siitä syntyy se keskustelu. Me oltaisiin kaikista täysin samaa mieltä, niin en mä tiedä, onko tämä mielenkiintoista. Jos te haluatte lukea faktoja, niin sieltä tietokonelehteen ja kuunnelkaa This Weekin Tech tätä muuta, niin, mitä tuotetaan jos, paljon. Jos haluatte yksisilmäistä hehkuttamista, niin kuunnelkaa Liu Laportia. Ne tekee sitä ammattitaidolla oikeasti. Mä suosittelen kuuntelemaan This Weekin Tech ja muita vastaavaa. Ne pistää paljon enemmän niin kuin likoa vielä näiden ohjelmien eteen. Me kyllä Liu Laportista aina tiedä, mutta se on pistänyt kuitenkin itse likoon, no, eikä on, rahallisesti. No joo, ja sillä on kokemusta. Ja sillä on kokemustakin pikkasen enemmän kuin meikäläisellä. Niin. Mutta ja vähän hienompi studiokin. Jos on semmoinen mikrofoni, josta kuulee aina sen äänen täällä, ei aina kuule. Mulla on sama mikrofoni. Sen takia mun ääni kuuluu, mutta... No niin, sepä. Liu Laporte microphone. Kyllä. Liu Laporte, if you listen to me, please give me your microphone. Mutta joo. Silloin kullanvärinen tämmöinen jotain. No niin, sen takia se on ihan. Mä ajattelin, että ei se nyt ihan saman näköistä. Se kiiltää. Mutta siis haluaisin vielä korjata sen, että ilmeisesti kaikilla on semmoinen kuva, että mä olen negatiivinen. Mä haluaisin ajatella, että minä en ole negatiivinen, etenkään itsetarkoituksellinen negatiivinen. Mä olen skeptinen, koska sillä tavalla mä lähestyn kaikkia asioita elämässä. Että pitää aina olla vähän semmoinen lähestymistapa, että okei, noi sanoo, että tää on loistava. Markkinamies sanoo, että tää on loistava. Katsotaan, että minkä takia ne on väärässä. Ja sitten jos paljastuukin, että ei, tää on oikeasti hyvä, niin sitähän mä hehkutan täällä... Joskus melkeinpä niin kuin kahta kauheammin jotain asiaa, mutta koska mä huomaan, että tää on niin kuin selkeästi trendi tullut muistakin ohjelmista, muun muassa aina kun kinosilmään tulee negatiivista palautetta, se kohdistuu minuun, niin se tahtoo usein olla puhujan kulmassakin, niin totta kaihan kun se näin järjestelmällisesti on näin, niin kyllähän minun täytyy tietysti tehdä siitä päätelmiä, että ilmeisesti minä en esitä asiaani tarpeeksi hyvin, että siitä saisi käsityksen, että ei tämä ole vaan tällaista hieman keskimääräistä aggressiivisempaa skeptisyyttä, vaan siitä tulee semmoinen kuva, että mä vänkään täällä periaatteessa pessimistisenä vastaan. Ja minä pyrin korjaamaan ilmaisuani sen mukaisesti, että siitä tulisi paremmin se kuva, minkä mä haluan, että siitä tulee. Siihen varmaan menee hetken aikaa. Nämä ei ole mitään ihan helppoja asioita. Varsinkin, niin, tavataan ensi sunnuntai. Niin, varsinkin kun tätä, mäkin olen tehnyt tätä niin kuin näin paljon 5 vuotta, niin tässä on vakiintunut tietyt maneerit aika hyvin. Siihen, mutta, niin, no siinä menee määrättyyn puhkumoodiin, niin, kun tulee tähän mukaan. Mun mielestä Henrik on sellainen värikäs persona, jota kaivataan. Ja värikkäät persoonat on ne, mistä tulee kaikki niitä mielipiteitä, koska täytyy myöntää, että onhan täällä nimenomaan puolesta kuin vastaan. Meikäläinen on tämmöinen platku tässä välissä, jota who cares, mutta Täytyy myöntää, että mä aina katson, että positiivinen merkki on, jos tulee paljon negatiivista ja positiivista palautetta. Sitten jos tulee paljon semmoista palautetta, niin sitä on asiat huolestuttavasti. Mutta siis en pyri, siis tarkoitukseni ei ole itse tarkoituksellisesti eikä tarpeettomasti provosoida Apple-fanaatikkoja. Että tuossa nyt oli tosiaan yhdistelmä väsymystäkin, hieman huonoja lähteitä, hieman rutiinista pudottautumista ja muuta. Se oli oman mukaan toivottavasti ensi kerralla paremmin, ja toivon, että ihmiset nyt ei sen takia jätä kokonaan ohjelmaa kuuntelematta, mutta jos tulee semmoinen, niin kyllä mä toisaalta ymmärrän senkin. Kyllä mäkin olen jättänyt jotakin ohjelmia kuuntelulistalta sen takia, että mua ärsyttää joku tyyppi. Että ja sehän tässä podcastissa mun mielestä on hyvä puoli. Näitä ei tule niinku pakolla kenellekään, paitsi kun tullaan striimistä, ja sitten joku kuuntelee aina pakolla striimiä. No ei sitä nytkään kukaan kuuntele, mutta kuitenkin näitä ei tule pakolla. Näitä saa niinku vapaaehtoisesti ottaa, ja sitten mäkin olen pitänyt jostain ohjelmasta pitkäkin taukoa, ja sitten palaa jossain välissä, ja sitten siihen taas niinku tykkää taas niistä Spinrite-mainoksista yhtäkkiä. Voi jo kuulua niitä vähän aikaa tai jotain muuta vastaavaa. Uusimmassa Twitissä oli muuten, se oli 4 mainosta, joka Leo Port sanoi joskus, että ne ei ota enemmän kuin 1 mainoksen per puoli tuntia, mikä oli minusta ihan ryhdikästä. Silloin se ei häirinyt mua yhtään. Ja siis ei mua mainokset periaatteessa häiritse. Mitenköhän tämä liittyy mihinkään? Ei mitenkään. mutta siis nyt alkoi oikeasti häiritsemään. Siinä oli tunnin blogin sisällä oli 4 mainosta, ja siinä alkoi tulla jo semmoinen, että nyt onko se edelleen näitä samanlaisia mainoksia, että se ottaa siis itse vaan puheeksi? Joo. Se haluaa tehdä vaan sellaisia. Ja kun ne ei tule silleen luontevasti, niin ne alkaa järsyttää. Mun mielestä niin mainoksena, että tulee semmoinen, niin osta tämä ja osta tämä, ja sitten verkkokauppa.com. No se justiinsa vihaa tollaisia. Okei, mä taas tykkään semmoinen, mikä niin yhtäkkiä, että jos se jää niin se tiedätkö, puhe tuonne vähän taustalle, sä et ihan kiinnitä huomiota, yhtäkkiä sä vaikka kuuntelet, että ei kun tämä on se mainos, se puhuu taas näistä backupeista. Että mulla on nyt tämmöisiä backupeja, mutta mä oon hoitanut ne tällä järjestelmällä. No mulla lähinnä on se, että mulla niin kuin ei, kun tulee mainos, niin mun aivot nollaantuu. Siirtyy. Mulla on toistepäin, mulla on huonot aivot. Nimenomaan blokkaa heti. Hei, mainos. Mä en kuuntele niitä mainoksia, niin joskus niistä on hankala tarttua kiinni. Ai ne aloitti jo. Niin, niin siinä pitäisi olla joku tämmöinen ping. Ja keskustelu jatkuu. No, yhdessä vaiheessa niillä oli jotain jinglejä mainoksen päätteeksi, mutta ne on niistäkin luopunut. Okay. Mutta joo, se ei liity enää mihinkään. Ei mihinkään. Kohta mekin saadaan mainoksia. Kuunnelkaa twittiä. Siellä on yksi silmästä hehkutusta ja paljon mainoksia. Ja ne puhuu asiaa. Kuten sanottu, mä en halua tehdä mitään puolivillaisesti, joten kyllä mäkin pyrin tekemään tätä ihan yhtä suurella ammattitaidolla kuin kuka tahansa, missä tahansa, mutta resurssit kun on, mitkä on, ja itsekin täytyy aika paljon aikaa käyttää akuuttiin asioihin, niin kuin työn hakemiseen ja tällaiseen, niin ei ole mahdollisuutta käyttää niin kuin täyttä työpäivää tähän valmistautumiseen. Ei. Mä taas teen kaikki puolivillaisella, se on oikea tapa. Muutama palaute vielä lopusta. C pistää palautetta, mikä me luetaan next time on puhujan kulma. Ja jos muuten Joni pahoitti mielensä, että me skipattiin se. Nuo on hienoja korjauksia, ja mun mielestä oikaisut käsitellään sitten seuraavassa ohjelmassa, kun uutisten yhteydessä, koska ne oli uutisoikaisuja, niin ne kyllä, käsitellään sitten. Ja jos satuit kuuntelemaan tämän, niin ihan vaan sivuvinkkinä, niin pitkö pistää mulle vinkkejä tuosta ykköskohdasta? Mutta ei kerrota siitä sen enempää. Niin mennään eteenpäin. Pistäkää minullekin, minua kiinnostaa. Koska se on kiinnostava. JH pistää vielä palautetta. Itse tykkäsin jaksosta, mutta tuo, eikö puhuinko mä tänne? Kun puhuit, joo. Joo, kiitos. Aapo. Mennään eteenpäin tohon suuntaan. Aapo pistää palautetta, kyllä tuolla. Laatua oli jälleen kerran ja minun mielestä jopa positiivista, että saa jossain kuulla ihmisten omia mielipiteitä, eikä vain tylsiä hipsusuutisia, jotka luen muutenkin muualta. Senhän takia kuuntelen tätä. Ja Henrik on ehdoton lisäpodcasting. Henrikin omat kursailemattomat mielipiteet ovat ohjelman suola. Tästä saadaan uusi laini tähän ohjelmaan. Vaihtelua Erkalle näin omppuihmisenä uskallan sanoa. Ja aurinkolasit päähän. Ja JH oikeassa, että parhaimmillaan kun kaikki kolme mukana. No se on aina fakta. Kolme on aina kaunihimpi. Ja siis mähän on tässäkin ohjelmassa piikitellyt aika paljon Erkalle. Mä en tee sitä tosissaan. Minustakin Erkka on loistava lisäohjelma. Se on parhaimmillaan, ja kun sekin on paikalla. Kyllä, kyllä. Nimenomaan sillä sanoo ne kaikki pointit joka puolelta. Ja me päästään taas Erkan kanssa piikittelemään Henrikkiä, ja siitä tulee hauskaa tässä. Näin pois. Mitä? Se pistää palautetta. Ei ole reilua. Joo, palataan next time. On puhujan kulma. Dis pistää palautetta. En ymmärrä tuota Henrikin asenteen mollaamista, kun ainakin omasta mielestäni puhku on aika tylsää kuunneltavaa ilman Henrikkiä. Varsinkin, jos siinä on pelkästään pörni. On hyvä, pakko vähän piitä. On hyvä olla paneelissa muitakin kuin Apple-fanipoikia. En mä ole mikään Apple-fani, no joo. Niin on vain yksin tietää tämä jo. Lue se palaute vaan, okei. Itsekin olen hyvin pitkään kuunnellut puhkoja ja olen oppinut ottamaan asiavirheet huumorilla ja yleensä jakson kommenteissa onkin lähes aina joku korunut pahemmat virheet. Kyllä. Me dissaamme Nokiaa, niin se kyllä ärähtää. Se tiedetään tässä vaiheessa. Next time on puhujan kulma. Next time on puhujan kulma. Henrik, älä lähde pois puhkun paneelista. Ja mä lähdenkin heti. Tai sit sä oot mukana next time on puhujan kulma. Minä olen next time on puhujan kulma, koska Erkka ei ole vielä paikalla. Minä, kuten sanottu, tässä vaiheessa minä paikkaan Erkkaa. Katsotaan sitten, mikä on tilanne. Tällainen purkkapaikka viritelmä. Teekki kirjoittaa vielä pari juttua, mitkä tuli mieleen etenkin, kun luin näitä palautteita. Kiitos näistä. Jos on asiavirheitä, niin nimetkää ne. Kukaan ei hyödy mitään, että täällä nillitetään, kuinka tyhmiä jotkut on. Taas näissä hipsussa siis tyhmiä. Tai virhe prosenteista. Saanko mä nimetä oman asiavirheeni Sepoksi? Ehdottomasti. Jätkät tekee ilmaiseksi omalla ajallaan meille Suomen parasta mun mielestä podcastia. Anteeksi nyt sanoa, että palautteen väärä. Tämä on puhujain kulma, mihin sä tulit nytte. Ei Hessun kahvila. No ei se mitään. On mielestäni vähän liikaa vaadittu, että virheitä ei saa tehdä. Kiitos. Henrik on aivan loistava. Sanotaan, että mä en myöskään lähde siihen, että koska te saatte kuunnella tätä ilmaiseksi, niin sitten pitää olla ihan sama, mitä täältä tulee. Kyllä, ei, kyllä siis laadunvalvontaa saa tehdä, mutta... Mutta virheitäkin saa tulla. Joo. Kaikki saa tehdä virheitä. Sen tässä elämässä on kaikkein hauskinta nimenomaan. Se virheiden tekeminen. Ei, nyt se tuli vähän huonosti sanottu. Piipataan tuon pois. Voiko tuon piipata pois? Joo. Ei. Ihan vapaasti. Henrik on aivan loistava, varsinkin pimeässä. Ei se niin. Etenkin kun pelihousut rupeavat käryämään. Mielestäni Pörni, Henrik ja Erkka kokoonpano on parempi kuin näistä henkilöistä muodostunut parit, jotenka Henrik pysyy mukana vain. Next time on puhujain kulma. Lainaus jakson kuvauksesta kulman kalifeina kököttävät Pörni ja Henrik. Kuka tommoisen mennyt kirja? Ei kuulu meidän tyyliin. Kyllähän tuosta nyt pitäisi tajuta, että jos ei Henrikistä tykkää, niin ei kannata ladata. Aina kannattaa ladata, ei kannata kuunnella, koska niin. Se jää silloin statistiikkaan. Niin just. pieni oikeus. Niin. Suluissa, jos tunnet olevasi virheetön ja tiedät kaikesta kaiken, niin menet toki paneeliin. Eikös puhkuun saa kuka tahansa osallistua ainakin vieraana? Ei. Ei. Sori. Special guest star, ja tietysti jos on joku... Kyllä me ollaan yritetty saada, mutta ei kukaan tule. Ja mä mielellään ottaisin jostain niin kuin Nokialta jonkun kommentoimaan Nokia-asioista tai F-Securelta jonkun kommentoimaan tietoturvasta, ne olisi aina hienoja jotenkin. Jos tiedät tämmöisiä, niin ehdottomasti. Joo, ja mä oon siis yhdessä vaiheessa etenkin, mä kyselin ihan niin kuin aktiivisesti, mä otin yhteyttä jopa joihinkin niin kuin PR, osastojen kautta ja muuta, kukaan ei vastannut koskaan mitään, niin tuli, no jos ei kiinnosta, niin sit me nillitetään täällä just niin kuin me nillitetään. No, turha... mutta ehkä nyt kiinnostaa, nyt meillä on paljon kuuntelijoita. Varsinkin, jos te käytte lataamassa ne, vaikka ette kuuntele, niin sitten... Niin, ladatkaa hirveästi, niin me saadaan jotain ihmisiä, jotka oikeasti tietää jotain tänne. Se on itse asiassa hassua, että tämä on varmaan, uskaltaisin sanoa, että yksi Suomen suosituimpia podcasteja. Mä teen paljon epäsuositumpiakin, mutta tähän on kaikkein vaikein saada mitään niin kuin virallista juttua. Varmaan se johtuu siitä, että teknologia-alalla on nyt niin kuuma meininki, no, että niille on paljon vientiä, mutta esimerkiksi se on hassua, että jollakin kinosilmällä, jolla silläkin on ihan kunnioitettava määrä kuuntelijoita, mutta ei ollenkaan sama, niin siellä aina onnistuu, että joo, totta kai saa arvostelukopioita ja totta kai voi tulla festareille lehdistönä ja kaikkea tämmöistä. Me ei sano mitään. Me ei sano mitään. No TV-kastat ollaan saatu. Kiitoksia siitä. Niin kuin ne lähetti tätä luvatta, niin sitten saa. Mutta me jaettiin sitä myös niin kuin meidän kuuntelijoille. Ja mä haluaisin jotain tämmöistä, mitä voitaisiin sekaan meidän kuuntelijoille. No joo, siis kyllä se loppupeleissä oli ihan hyvä diili, mutta se alkoi vähän. Alkupeleissä ei. Joo. Loppupelit oli hyviä ja Suomi voitti finaaleja. Sitä me ei muisteltu siinä meidän 200 jaksossa. No kyllä puhuttiin siitä, että me ollaan radiossa oltu. No siitä puhuttiin, mutta ei siitä sekoilusta, mutta joo, kello on paljon. No, mikkien epätasapaino oli toki häiritsevää, mutta ei se jaksoa pilannut. Sen pilasi Henrik, ei kun niin, esinikin. Nimenomaan. Aina. Aina. Nytkin olisi ollut ihan hyvä, jos mä en olisi sanonut mitään. Olisiko tullut aika vinkkejä jakso, mä olisin lukenut yksin palautta. No en mä tiedä. Riippuu mitä meidän äänitykset on mennyt, niin voi olla, että meillä on vain toisen ääni jotenkin. You never know, mutta semmoiset palautet, en itse aloittaa muuten lisää, eihän tämä siis... Palautteita luetaan vielä ensi viikolla ehkä, tai tästä tulee sellainen tapa, että aina tulee jakso, ja sitten meillä on nyt palautteet aina tuossa keskellä viikkoa. Ja sitten taas, tässä on se hyvä puoli, me voidaan tässä hehkuttaa seuraavaa puhujankulmaa, miksi se kannattaa kuunnella. Mitä onkaan luvassa seuraavan joku puhujankulmassa? Puhutaan Nokian tajunnat räjäyttävästä tiistai-tapauksesta. Ja niin, mitä sieltä tuli? Puhumme uusista tietomurroista ja Lulsekin uusimmista tempauksista. Kyllä, me puhumme myös sunnuntaina siitä, kuinka domain päätteet on vapaata riistaa ensi vuoden alusta, eli nyt voi sitten firmat tehdä omalla nimellään jopa domain päätteet. Onko tämä hyvä vai huono asia? Mitä mieltä sinä olet? Käy pistämässä vaikka, no voit pistää palautetta tätä kautta, tai sitten meidän Facebook-sivulla käydään asiasta keskustelua, tai vaikka Twitterissä, jos pistää meille sieltä kautta vaikka viestiä tulemaan, niin pistää. Mitä mieltä sinä olet tästä? Top domain level tunnukset kaikille jakoon. Onko tämä nyt hyvä juttu vai ei? Siitä kysytään ensi sunnuntaina myös Suomen kanssa. Ja halpaa on kuin saippu. Mikä? Saippua. Ne noi top level domainien oma perustaminen. Onko näin? Muutaman kympin maksaa. Niin, muutaman kympin. Ei se Erkka ostaa ainakin itsellensä kuin Erkka. 7. Erkka ostaa Erkka domain. Ja sitten vahingossa siinä samalla tuli ostettua myöskin 15 iPadia. Koska vain sen takia, että hänellä on siihen varaa. Niinpä. Terveiset muuten Erkalle, jos kuuntelet tätä, missä liian kuunteletkaan. Erkka pahoittelut tässä kaikesta. Niin, me pilattiin tämän show. Ei ole paluuta. Mä en tiedä, milloin se on tulossa takaisin, mutta ehkä... Joo, se ainakin ensi sunnuntai vielä pois. Mutta puhuu 3 viikosta ja me jätettiin 1 väliin, niin... Aivan vielä. Kauan ei tarvitse kestää. Ei, vielä jonkin aikaa. Mutta tämmöinen oli palautejakso tällä kertaa. Muistakaa kuunnella siis ensi sunnuntaina huikeita juttuja tulossa ja mitä viikon aikana vielä tapahtuukaan. Ja palautetta saa antaa tästäkin jaksosta vielä tuttuun osoitteeseen. Kiitoksia Henrik, että pääsit näin... En sano keskellä viikkoa, mutta ei ihan keskellä, kun on tiistai, mutta tämä oli kaikesta huolimatta oikein hauskaa. Tämä oli oikeasti hauskaa, ja mun mielestä tämä oli mahtavaa, että saatiin nyt käsiteltyä nämä palautteet myös tuolta vuodesta Keppi and the Stone. Ja kerrankin kunnolla. Usein, varsinkin siitä lähtien, kun me ollaan ruvettu tekemään sitä ohjelman lopussa, niin ne tulee aika vauhdilla hutastua läpi. Toisaalta on se ehkä parempi kuin silloin, kun... Aikaisemmin me käsiteltiin palautteita tähän tyyliin ja sitten hutastiin kaikki uutiset tosi paljon. Niin, se on toinen vaihtoehto. Ja kyllä me luetaan nämä kaikki palautteet, niin kuin tämäkin jakson palautteet. Niitä saa jatkossakin pistää niin negatiivista kuin positiivista. Musta on hienoa, että ihmiset laittaa palautetta. I love you guys! Palaute on podcastaajan palkka. Nimenomaan. Ja nyt on syytä lopettaa tämä lähetys vaikkapa, mistä se löytyy tuolta. Noin. Kiitoksia, että kuuntelitte palautetta. Ja jos haluatte antaa palautetta palautteista, se onnistuu. Palautajapuhujankulmista.com osoitteeseen voi nakata vaikka viestejä. Jos taas sitten haluaa käydä Peppi-sivulla, sekin onnistuu www.puhujankulmista.com. Käyttäkää siellä ääntänne kyseisen show notesien alla. Facebookista löytää edelleen osoitteesta facebook.com/puhujankulma. Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Puhujankulma jälleen ensi sunnuntaina uusin aiheen. Vietäkää oikein mukavaa viikkoa. Parissa. Moi moi. Oho, nyt mä ostin taas iPadin.